NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De Rotterdamse politie heeft honderden gevallen van cryptofraude ontdekt. Daders bouwden eerst vertrouwen op via een datingsite en sociale media en openden daarna cryptorekeningen voor slachtoffers met valse goedkeuringsdocumenten. De slachtoffers raakten gemiddeld duizenden euro's kwijt. In Peking hebben Hamas, Fatah en 12 andere Palestijnse groepen een verklaring ondertekend om hun oneenigheid te beëindigen en de Palestijnse eenheid te versterken. Ze hopen hiermee een stap te zetten richting het einde van de oorlog in Gaza. De exacte afspraken zijn nog niet duidelijk. Voor alleenstaande asielzoekers met een verblijfsvergunning zijn nauwelijks woningen beschikbaar. Woningcorporaties hebben vooral eensgezinswoningen en gemeenten wijzen die liever niet toe aan alleenstaanden. Statushouders blijven zo noodgedwongen langer in een asielzoekerscentrum. En premier Schoof verhuist voorlopig nog niet van het torentje naar het ministerie van Binnenlandse Zaken. Hij zou daar tijdelijk naartoe gaan vanwege de verbouwing van het Binnenhof. Maar op het ministerie zijn er problemen met de ICT-aansluiting. Schoof blijft nu tot zeker de kerst in het torentje. Het weer en veel bewolking, hier en daar een bui met kans op onweer. Af en toe ook zon. Later vandaag wordt het droger bij 19 tot 23 graden. In de avond gaat het weer regenen aan de kust. ANWB verkeersinformatie. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer prima door. Bij Amsterdam is het wat drukker. Dat heeft te maken met de werkzaamheden aan de ringweg A10. Daar staat file vooral op de A10 Zuid. Nu richting Den Haag voor Amsterdam Slotervaart 10 kilometer vanaf knooppunt Watergraafsmeer. De vertraging is daar zo'n 20 minuten. De N9 Alkmaar Den Helder in beide richtingen tussen Bergen en Schorrel. 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. Dat komt ook door werkzaamheden. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Roos Abelman. Goedemorgen en welkom. Spraakmaker vandaag is Madeleine van Torenburg, Eerste Kamerlid voor het CDA en waarnemend burgemeester van Nuenen. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat u er bent. U bent niet alleen politica, u bent ook verkiezingswaarnemer. En in de komende maanden controleert u de verkiezingen in Azerbeidzjan en in Amerika. En op allebei valt wel wat aan te merken. Daar gaan we het zo over hebben. Renny Rijpma is er ook, hoofdredacteur van het AD, voor het Mediaforum natuurlijk. Goedemorgen. Onze vlaggedragers voor de openingsceremonie van de Olympische Spelen zijn bekend. Eén van hen is handbalster Lois Abbing. Een beetje misschien een droom die uitkomt, waarvan ik niet wist dat het een droom was. Maar ja, echt zo ontzettend gaaf. En ik ben heel blij dat ik het eindelijk ook mag delen en dat iedereen het weet. Ja, en ze is niet alleen vlaggedraagster, maar ook moeder. En als het aan IOC-voorzitter Thomas Bach ligt, ambassadeur voor de wereldvrede. Flinke broek kortom die onze sporters moeten dragen. Maar we beginnen met Stand.nl. We bevinden ons in een heuse zomergolf. En dus is de stelling vandaag, we moeten alert blijven op corona. Deel uw ervaring. Op 0800 1101. Een nieuwe coronavariant veroorzaakt een opvallende besmettingsgolf in Europa. Oh nee. Volgens het RIVM heeft 1 op de 80 Nederlanders nu corona. Leeft af en toe op. Is alleen nog niet zo voorspelbaar als bijvoorbeeld griep. In Nederland gaat het om de grootste zomerse opleving sinds 2021. Het aantal ziekenhuisopnames neemt nog nauwelijks toe. Maar ja, het risico op bijvoorbeeld long-covid bestaat nog steeds. Virologen die roepen mensen daarom op om zich aan de basisregels te houden, zoals in de elleboog niezen en thuisblijven bij klachten. Ja, hou je aan de basisregels, Madeleine van Torenburg, spraakmaker van vandaag. Lukt dat een beetje? Nee, want ik kwam hier aan net en toen gaf ik ook weer heel hartelijk jullie medewerker een hand. Toen dacht ik, volgens mij moesten we daar ook even mee stoppen. Ja. En ik was gisteravond naar de Roze Kermis in Tilburg. Toen dacht ik, nou, dat was wel een gewoon iedereen hutje-mutje. Dus ja. Dat is wel een beetje risicovol geweest, denk ik. Dat was tijdens corona, zou het advies zijn, mijten dat soort drukke plekken. Ja. En daarvan heeft u eigenlijk een seconde over nagedacht ook? In alle eerlijkheid heb ik er gisteravond echt geen seconde over nagedacht. En toen vanmorgen mij werd verteld dat dit de stelling was, dacht ik... oké, laat ik nu even mezelf analyseren. Ik ben niet heel erg goed bezig geweest. Maar dat is, je kunt er altijd de been bij trekken. Dus dat gaan we vandaag maar doen. Het is wel in de media geweest, het is nieuws geweest, hè, dat er dus nu steeds meer mensen besmet raken, et cetera. Hoe neemt u dat tot u dan, dat nieuws? Leest u dat toch echt vanuit uzelf? En denkt u, wacht, even snel scannen. Ik zie milde variant voor mensen die al een keer besmet zijn geweest. Het zal wel voor mij. Nou, ik zag het vooral toen Joe Biden COVID kreeg. Een hele broze man die niet meteen neerging. Toen dacht ik, oké, dat is hoopgevend. Als dat zo is. Maar uiteindelijk is hij dus wel eruit gestapt, denk ik, oh. Maar het volgens mij is het even wel belangrijk om daar aandacht aan te besteden. Want we kunnen natuurlijk wel met elkaar voorkomen dat we de druk op de zorg toch groter maken. Want ook verpleegkundigen willen heel graag op vakantie. Ja. Mediaforum-lid Rennie Rijpma, mondkapjes alweer afgestoft of nog helemaal ontspannen? Nee, nog absoluut ontspannen. En mondkapjes niet afgestoft. Ik heb ze overigens nog wel ergens. En zo nu en dan kom je ze ook nog ergens tegen in een tas of in een jas of wat dan ook. En ik moet zeggen dat als je ergens in een grote stad bent, dan zie je ze ook wel weer terugkomen in het straatbeeld. Vind ik wel opvallend. Niet heel veel, maar zie je nu en dan iemand voorbij komen. Tegelijkertijd, ja, ik herken wel over wat Madeleine zegt van, oh ja, weet je, wat moet je zelf ook alweer doen? Mm-hmm. Vorige week was ik een beetje verkouden, maar ik heb toch geen moment gedacht van, oh, ik moet even een coronatest doen. En dat dacht ik eigenlijk pas deze week, maar nu is het alweer over. En dat je dan ook denkt, oh, coronatest, heb ik die nog in huis? Hoe lang zijn ze houdbaar? Ik heb dat overigens even zitten googelen. Ja. Een half jaar tot anderhalf jaar. Dus ik denk dat die ik in huis heb toch ouder zijn. Dus dan moet ik nieuwe gaan kopen. Mm-hmm. Ja, er wordt nu ook weer veel over geschreven, zoals ik zei. Natuurlijk ook in het AD. Willen mensen dat een beetje lezen eigenlijk? Ja, dat willen mensen absoluut lezen. Omdat het, ik denk mensen toch wel bezighoudt. Omdat ze precies dezelfde vragen zich stellen die wij hier nu even stellen. Van, oh, wat mag ik dan wel of wat mag ik niet? En hoe groot zijn de risico's? Dus dat zijn de ziekteverschijnselen. Het is een vrij milde vorm. Hè? En ik ben vooral ook erg blij met de naam, de flirtvariant. Ja. Ik dacht, eindelijk hebben we er een beetje een gezellige naam aan gegeven. Ja, het is beter hoewel dan Omicron of Delta. Hoewel je misschien beter een afschrikkende naam kan hebben om de alertheid aan te wakkeren. En kijk, ik bedoel, wij kunnen er hier denk ik vrij luchtig over praten, omdat we kennelijk niks zelf onder de leden hebben. Maar als je een kwetsbare gezondheid hebt of in de buurt verkeert van iemand die een kwetsbare gezondheid heeft, is het natuurlijk wel meteen een ander verhaal. En dan lees je dat soort berichten natuurlijk ook met een hele andere blik. Ja, en ik denk dat je dan ook wel echt voorzorgmaatregelen gaat nemen. Want stel, je bent mantelzorger voor iemand die echt ernstig ziek is. Mm-hmm. Ja, je wil niet dat je die besmet met een onschuldig ogend coronavirus, wat dan ineens toch een heel groot probleem kan blijken te zijn. De stelling vandaag is, we moeten alert blijven op corona. Iljits van Beinum zegt erover, griep is ook een aardig dodelijke ziekte. Daar mogen we ook wat voorzichtiger op zijn. Met name mensen die ziek naar het werk gaan en daar dus onnodig collega's besmetten, is mij een doorn in het oog. Janneke Willekes zegt, pas toen ik vorig jaar weer eens gewoon naar een klassiek concert was geweest, kreeg ik voor het eerst corona. Ik zal er beslist rekening mee houden dat het virus weer rondwaart. Hopelijk duurt het niet lang tot er weer een nieuwe vaccinatieronde komt. En Alec Godschalk die zegt, de mensen die graag gevaccineerd worden of boosters willen, moet dit natuurlijk kunnen doen. Maar ik denk niet dat er weer een opgelegde maatschappelijke dwang moet komen om te vaccineren of te boosteren. Alex Meijer die belde ons ook vanmorgen. Zijn vrouw bleek bij een ziekenhuisopname corona te hebben en hij zelf ook. Ja, dat is duidelijk. Ik heb het nu een week geleden gehad. Het is goed verlopen verder, met wat koorts en wat transpiratie en dat soort zaken. Maar natuurlijk moeten we er alert op blijven. Ik heb wat ziekenhuisbezoeken moeten afleggen en men is in het ziekenhuis dus ook erg alert erop dat het niet doorgaat. Daar had men dus weer direct een aparte afdeling ingericht met mensen die corona hadden. Mochten wel bezoeken, maar moesten uiteraard mondkapjes dragen die ook weer direct aanwezig waren. Goede mondkapjes om verdere verspreiding te voorkomen. Want het is een vervelende en nare ziekte. En vooral met wat oudere mensen. Uitkijken dus. Aldus Alex Meijer. We moeten alert blijven op corona. Hij is het daarmee eens. Monique reageerde via de Radio 1-app vanmorgen. Welkom. Hallo, goedemorgen. Ja, de stelling nog maar een keertje. We moeten alert blijven op corona. Bent u het daarmee eens? Ja, ik ben het daar heel erg mee eens. Want in mijn omgeving hebben twee vrouwen rond de 40 jaar, dus altijd actieve werkende vrouwen, die zitten nu met long-covid thuis. Oh ja. En dat heeft echt heel veel impact op iemands leven, kan ik vertellen. Ja. Ja. Ja. En hebben ze het long-covid onlangs opgelopen of al veel eerder? Ja, iets eerder. Eentje zeg maar vorig jaar november en eentje dit jaar. Ja, en de hele wereld komt tot stilstand, want je kan gewoon niet zoveel meer doen. Nee. Je moet, als je werk hebt, dan moet je daarmee weer mee stoppen, want je kan gewoon niet meer. Je moet echt je rust nemen. En het is gewoon eigenlijk een hele vervelende ziekte. Ik begrijp ook voor ouderen hoor, maar ja, ik merk dus ook gewoon onder leeftijdsgenoten dat zo kan gebeuren. Ja. Ja, dus. En wat betekent dat voor uzelf, hoe u omgaat met dit? Met deze besmettingsgolf bijvoorbeeld? Ja, dat ik ben wel, zeg maar, sinds dat gebeurt, ga ik niet in heel grote gebeuren, grote mensenmassa. Mm-hmm. Ik hou wel, als ik op reis ga, ga ik een mondkapje dragen. Dat is ook voor mijn gezin. Dus ik hou er wel rekening mee. Maar het is inderdaad, hey, je ziet het niet, dus je weet het niet. Maar goed, we weten allemaal wat er zoveel jaar geleden allemaal is gebeurd. En dus ook nog steeds gebeurt. Ja, want schrok u daar nog van eigenlijk? Dat het zo'n impact had ook bij twee dus relatief jonge vriendinnen van u? Ja, ja, en dan probeer je toch wat te doen, hè, want je probeert ze toch mee te nemen. En dan zie je gewoon, nou ja, ze zegt, nou, ik ga heel even liggen. Nou, dan is ze gewoon een uur weg. Dan kan ze gewoon, en dan komt ze, wordt ze weer wakker. En dan kan ze wel weer wat, maar het is heel apart. Ja, en waren zij heel erg ziek ook van het virus dat ze toen opgelopen hebben? Nee, niet zozeer. Nee. Dat is ook bijzonder, toch? Hè? Want je leest dan dus inderdaad, tenminste, ik doe dat dan, dan lees ik in de krant, denk ik, oh, milde klachten. Oh, er zal het wel meevallen. En het gevolg ervan dus ook. Ja. Ja. Maar eigenlijk zegt u nu, dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Nee, het hoeft helemaal niet zo te zijn. Kijk, de ene was wel goed ziek, hè, als een griep. Mm-hmm. En de andere niet. Maar ja, dan wordt het eigenlijk, op een gegeven moment is het gewoon erger. Dus, ja. En hoe houdt u nog rekening hiermee als u op vakantie gaat? Ja, ik ga wel in zoveel mogelijk niet in steden, zeg maar, waar het heel druk is. Want ik weet, in heel Europa is het nu. Dus, U bent dus voorzichtig. Dank, Monique. Marion Koopmans is hoogleraar virologie. Goedemorgen. Goedemorgen. Moeten we ons zorgen maken over de variant die nu rondgaat? Nou, die varianten zijn een variatie op het thema. Dus het blijft het Omicron-achtig virus. Ja. Dus in die zin is er niet zoveel veranderd. Het is wel duidelijk dat er sprake is van een zomergolf. En we weten dat dit virus nog steeds mensen behoorlijk ziek kan maken. Mm-hmm. Ja. En moet je je zorgen maken, ongelooflijk veel minder natuurlijk dan in de beginjaren van de pandemie. Maar dit virus is niet onschuldig, kan nog steeds mensen behoorlijk ziek maken, zeker in de risicogroepen. En we hebben nog steeds kans op die long covid. Dat is echt allemaal minder, veel minder dan het was. Maar het is niet nul. Nee. Hoe groot is die kans? Kunt u dat al inschatten? Of is er nog steeds niet heel veel duidelijkheid over wie nou wel en niet kans maakt om long covid op te lopen? Nou, er zijn wel wat dingen duidelijk. De kans op long covid is groter naarmate de eerste ziekte-episode ernstiger was. Mm. Het is kleiner na vaccinatie. Maar het blijft nog steeds best een lastig, grijpbaar probleem. Ook omdat het is niet een harde diagnostiek. Je kunt niet een of andere bloedtest doen of zo en zeggen van, nou, jij hebt nu echt duidelijk long covid. Er is nog veel onduidelijk op dat gebied. Ja. Dus het is wel, het is een heel lastig probleem. Ja, ik hoor toch ook nog wel heel veel mensen zeggen, het is nu echt wel net als de griep. Maar het is niet helemaal zo. Hè? Je stipt het al even aan. Wat zijn nu de grootste verschillen nog? Nou, de onvoorspelbaarheid. Dus voor griep hebben we op basis van jarenlange monitoring wel een zeker beeld van wanneer verwachten we nu de griepgolven. En dat is duidelijk in najaar, winter, voorjaar, dus in de winterperiode. Voor corona is dat nog steeds onvoorspelbaarder. We zien wel ook een seizoenseffect. Dus je verwacht meer in de winter. Maar deze golf laat ook weer zien. Dit virus gedraagt zich anders dan we van onder andere griep gewend zijn. Ja, want is het zorgwekkend dat die opleving nu in de zomer er is? Nou ja, zorgwekkend. Het is wat we inmiddels wel vaker gezien hebben. Vorig jaar dan minder, maar de jaren daarvoor ook. Eerste jaar was de nazomergolf ook heel duidelijk. En die werd toen, daar is onderzoek naar gedaan, was duidelijk gelijkbaar tot allerlei reisverkeer, wat ook logisch is. Mm-hmm. Dat is niet nieuw. Dat hebben we vaker gezien. Het is duidelijk dat voor dit virus die oplevingen, die hebben een veel kortere cyclus dan bijvoorbeeld griep. Ja, Ja, nu is de spraakmaker van vandaag, Madeleine van Torenburg, die is lekker naar de Tilburgse kermis geweest. Een topdag gehad. Is het advies wat u betreft nou toch wel zoveel mogelijk mijden? Of zegt u juist, nee, ga daar naartoe, want als je besmet bent, dan heb je een kleine booster te pakken en dat is ook prima. Oei, ja, dat vind ik lastig. Nee, is dat een zwart-wit voor... van mij? Ja, dat vind ik wel ingewikkeld. Want dat hangt heel erg af van... Kijk, voor veel mensen is deze infectie niet meer heel impactvol. Maar ja, sommige mensen wel. Dus ja. Die onvoorspelbaarheid die blijft erin zitten. Dus om hem nou echt actief op te zoeken, nee, dat zou ik niet adviseren. Dank u wel, Marion Koopmans, hoogleraar virologie. Merel van der Knoop reageerde in de Radio 1-app vanmorgen. Welkom. Hallo. Hi, je hebt sinds eind 2021 long-covid en je woont normaal in Londen, lees ik, maar bent nu op vakantie in Nederland en je testte vorige week positief. Hoe is het met je? Ja wat moet ik zeggen? Ik voel me niet echt goed. Ik heb mijn laatste test gedaan op maandag en ik test nog steeds positief. Dus ik hoop dat het uiteindelijk wel weer naar negatief gaat. Ja. Dat ik een beetje bovenop kom. Ja, maar je hebt dus long covid. Wat betekent dat voor jou in het dagelijks leven? Nou, dat ik eigenlijk niet meer mijn leven zo kan uitvoeren zoals ik dat vroeger deed, eigenlijk voordat ik ziek werd. Ten eerste, ik heb heel veel medicatie die ik nu moet nemen, want ik heb er hartklachten door gekregen, onder andere. Mm-hmm. Maar een van de onderdelen daarvan. En ik was freelance muzikus. En heel veel van mijn uitvoerende werk kan ik nu niet meer doen, omdat het te vermoeiend is. Ja. Dus het heeft enorme impact op uw dagelijks leven. Nou, nu is er dus een nieuwe variant in opmars. Die heeft u ook nog opgelopen. Terwijl je zou zeggen, u bent alert, maar dat is niet helemaal te voorkomen. Ja. Nee, inderdaad. Ik bedoel, er zijn toch... zelfs als ik bijvoorbeeld een masker draag of ik moet hem toch even afdoen omdat ik iets wil drinken of iets dergelijks. Ja, als er toch mensen om je heen zijn die helemaal geen masker dragen, dan doet het virus toch zijn ronde. Ja. En dan pak je dat toch zo op. En misschien, ik ben natuurlijk ook misschien wat meer vatbaar ervoor natuurlijk ook. Mm-hmm. Dus... Maar vindt u het zorgelijk? Want de rest van de wereld gaat door. Ik bedoel, we vliegen meer dan ooit, zou je kunnen zeggen. Iedereen gaat lekker op vakantie. Er zijn grote festivals, sportevenementen, de Olympische Spelen. Ook druk bezocht. Iedereen gaat maar door. Baart u dat zorgen? Of zegt u, ik snap dat eigenlijk wel? Ja, aan de ene kant snap ik het natuurlijk wel. Want natuurlijk willen we wel door met ons leven. Maar aan de andere kant denk ik ook van er zijn zoveel mensen om ons heen die er toch vatbaar voor zijn. Het kan je opa en oma zijn. Maar het kan natuurlijk ook de mevrouw in de bus zijn bijvoorbeeld. Ja. Of die naast je staat bij een festival. En om toch wat meer bewust van te zijn. Dat zou wel heel fijn zijn. Ja, dat iedereen kan meedraaien in de maatschappij. Ja, we hebben nog even gebeld met post-covid-NL. Zij zetten zich in voor mensen met een post-covid. Ze laten in de reactie weten dat we zeker alert moeten blijven ook. Mensen worden misschien minder ziek, maar het risico op long-covid is nog steeds hoog. Ongeveer 1%. We roepen echt op afstand te houden en om rekening te houden met mensen die kwetsbaar zijn. Nu begrijp ik dat u ook werkt met kinderen die long-covid hebben, hè? Ja, inderdaad. Ja. Ik heb ook kinderen. Ja, hoe is dat? Zijn er veel kinderen die dat oplopen? Ja, absoluut. Ja hoor. Ja, dat zijn echt, en die kunnen er ook echt ontzettend ziek van zijn, waar ook hun hele leven veranderd is. Sommige kinderen kunnen ook helemaal niet meer naar school toe. Mm-hmm. Kunnen het bed niet meer uit. Kunnen niet meer met vrienden en vriendinnen afspreken. Ja, dat is echt verschrikkelijk. Ja, en helpt het dan wel nu als het gaat om nieuwe besmettingen dat de scholen dicht zijn? Het is natuurlijk zomer. Tegelijkertijd, die kinderen gaan allemaal massaal misschien wel naar een buitenzwembad, maar goed. Of maakt dat niet uit, denk je? Ja, ik bedoel, ja. Nou ja, misschien, wat je zegt van de scholen zijn niet open. Misschien wel. Maar aan de andere kant, ik bedoel, je wil ook van je vakantie kunnen genieten op een bepaalde manier. Ja. Sommige kinderen kunnen dat zelfs ook niet, hè? Ik bedoel, die zijn zo ontzettend ziek van long-covid. Ja, heeft zo'n grote impact op hun leven ook. Dank u wel en beterschap, Merel van der Knoop. Ja, mevrouw van Torenburg, dat is toch wat je wel steeds terughoort nu ook, hè, de afgelopen kwartier. Dat het zo lastig is om die afweging te maken. Ga ik nou wel, ga ik nou niet? Hoe moet ik me nou opstellen? Ja, ik denk dat het ook wel weer belangrijk is om na te denken over hoe beschermen we de mensen die in hun vak met COVID te maken kunnen krijgen. Mm-hmm. Gelukkig is wel de vergoeding die verpleegkundigen kregen omhoog gegaan naar 25.000. En dan denk ik nog, als je verpleegkundige bent en je bent in die eerste golf echt opgeroepen om je werk te doen voor alle zieke mensen. Ja, en dan 25.000 euro klinkt heel veel, maar als je naar de long-covid-problematiek kijkt, is het natuurlijk gewoon echt te weinig. Ja, dat is de vergoeding dus die verzorgende verpleegkundigen hebben gekregen in de eerste coronagolf. Ja, dus ik denk wel dat we daar gewoon continu scherp op moeten zijn. Wat betekent het voor mensen die in die kwetsbare beroepen voor ons allemaal zich hebben ingezet en die long-covid hebben gekregen? Daar moeten we altijd, wij ook nu, dus nu de vinger aan de pols houden. Ja, toch echt alert op blijven. Jacques van Dongen is immunoloog. Goedemorgen. Ja, ik kan u niet zo goed horen, maar u staat ook, begrijp ik, op een boot in Noorwegen. Ja, klopt. Dus ik was al benieuwd of de lijn een beetje blijft staan. Ik hoor u nu wel een stuk beter. Oké, mooi. Fijn dat u bij ons wilt zijn. Ik vroeg me af, hoe zit het nu eigenlijk met onze algemene afweer- en basisimmuniteit? Ik bedoel, we zijn allemaal gevaccineerd, of althans, velen van ons. Heel veel mensen hebben het virus ook al doorgemaakt. Zijn we een beetje goed bestand tegen nieuwe varianten? De basis van onze immuniteit die is daar echt voor op orde. Het punt van alert blijven, dat is zo. Dat moeten we zijn. En dan gaat het met name om wie moet alert blijven. En als we daarover spreken, gaat het vooral over de ouderen die altijd alert moeten blijven. 60, 56 plus, die moeten alert blijven. En natuurlijk mensen met een verminderde afweer. Ja. Dat mogen we ook niet vergeten. Maar de basisafweer, die is echt op orde. Mm-hmm. Inmiddels heeft iedereen of corona ontmoet of is gevaccineerd. Ik denk dat iedereen corona echt heeft ontmoet. En daarmee ook het eigen afweer tegen het virus heeft kunnen laten reageren. Dus die basisimmuniteit is op orde. En ook de nieuwe varianten die de afgelopen maanden de kop op hebben gestoken, dat zijn allemaal varianten van het zogenaamde Omicron-virus. Mm-hmm. Dat was een nare variant die destijds de kop opstak. En die was met name vervelend omdat het aanhechtingseiwitje, het zuignapje, gewijzigd was en daardoor opnieuw infecties kan veroorzaken. En dat wil ik ook nog even benadrukken. Het voorkomen van een infectie met goede afweer en met vaccinatie, dat is niet mogelijk. Want een nieuwe variant kan weer ontsnappen. Oh ja. Maar voorkomen van ernstige infecties, en dat is het allerbelangrijkste, daar is onze immuniteit, onze afweer in feite in toe in staat. Oh ja. Nogmaals, bij ouderen en bij mensen met een verminderde afweer is dat lastiger. Ja, ja. Nu zegt arts-microbioloog Jean-Luc Murk in het Eindhovens Dagblad, mijd plekken als de Tilburgse kermis niet. Elke keer dat je besmet raakt is immers ook weer een booster. Ziet u dat ook zo? Ja, een booster bleef belangrijk. Een booster bleef belangrijk. Maar er wordt ook een booster blijft altijd belangrijk, want het voordeel van de booster is dat die booster het altijd de nieuwe variant bevat. Oh ja. En helpt dus om de verspreiding van het virus te voorkomen. Daarbij moeten we bedenken dat het virus, als dat een infectie veroorzaagt, zich vermenigvuldigt, om nog steeds mutaties daardoor kan maken, door de vermenigvuldigingsstappen mutaties kan wil maken en weer opnieuw kan ontsnappen. Dus als er een booster kan worden gegeven, en dus daarbij zorgt de Nederlandse regering ervoor, dat daar in die boostervaccins de nieuwe varianten zijn opgenomen. Ja, dus dat heeft wel degelijk zin om te vaccineren. Ja, maar kun je ook een besmetting zien als een boostertje? Nou, dat is op zekere hoogte wel, absoluut. En dat is dan nog een speciale booster, want we moeten even daarbij goed bedenken. Een boostervaccinatie, de naald gaat namelijk in het lichaam. Dan krijg je een, dat is de zorg voor de afweer in het lichaam. Ja. Maar een besmetting zorgt ervoor dat onze slijmvliezen een afweer op orde hebben. En slijmvliesimmuniteit is niet compleet los van het interne afweer. Maar de slijmvliesimmuniteit die zorgt er met name voor dat het virus heel moeilijk kan gaan aanhechten aan onze slijmvliezen. En dat is heel belangrijk, want stoppen van het virus ter hoogte van onze slijmvliezen, door daar de juiste antistoffen te hebben, betekent echt het voorkomen van een infectie. Okay. Dus een infectie doormaken onder bescherming van een vaccin is het beste wat er is. Dank u wel, Jacques van Dongen. Gaan we naar Maarten Keulemans, wetenschapsjournalist van de Volkskrant. Goedemorgen, Maarten. Goedemorgen, Roos. Ja, in Nederland zien we dus nu die zomergolf. Wat zien we eigenlijk in de andere landen in Europa? Gaat het daar ook hard met besmettingen? Ja, eigenlijk gewoon wel hetzelfde beeld. Ik heb net even in Duitsland zitten kijken bijvoorbeeld. Daar hebben ze nu evenveel besmettingen als in de herfst het geval is. Afgelopen herfst het geval was. Dat zegt al wat. Het is gewoon veel meer dan voor de pandemie. En qua luchtwegvirussen die nu rondgaan. En je ziet bijvoorbeeld ook op het zuidelijke halfrond. In Australië hebben ze ook dit nieuwe virus. Is ook weer flink aan het rondgaan. Daar is het natuurlijk winter nu. Ja, ik wil het zeggen. Dus het is eigenlijk over de hele wereld. Ja, het klopt. En ook Verenigd Koninkrijk hebben ze besmettingen. Dus je kunt wel stellen, dit is echt Europa breed. Ja, en hoe wordt daar in andere landen op gereageerd? Nou, niet heel anders als hier. Het is natuurlijk echt wel heel wat anders dan in het hoogtepunt van de pandemie, zoals vorige sprekers ook al zeiden. Tegelijkertijd, ik las wel een heel aardige opmerking van Christina Pegel. Dat is een Engelse wetenschapper, een beetje de Engelse Marion Koopmans. Die zei van, ja, weet je, dit is wel een virus wat gewoon bijvoorbeeld in de weg komt met je vakantieplannen en zo. Mm-hmm. Dus ja, je wilt het gewoon. Je wilt natuurlijk niet, als je net je vliegreis hebt geboekt, dat je dan snotterend en ziek met koorts in bed ligt of zo. En die kans is natuurlijk gewoon wel aanwezig nog. Ja, ik wilde even iets bij je checken, Maarten, want ik heb net een reactie voorgelezen van PostCovid.nl. En daar dacht ik te lezen dat de kans op long-covid 1% is. Klopt dat of is dat 10%? Want we krijgen namelijk daar reacties van binnen van luisteraars. Dank u wel dat u zo kritisch meeluistert. Moet ook al kloppen wat we zeggen. Weet jij dat, hoe groot de kans is dat je long-covid krijgt? Ja, dat is heel ingewikkeld. Het korte antwoord is, ja, de cijfers lopen een beetje uiteen. Meestal hoor ik van de mensen die er verstand van hebben, die zeggen mij meestal 1-2%. Je hebt altijd iets van 10% die houden langduriger klachten. Oh ja. En daar weer van 10%, dat zijn echt mensen die het heel lang houden. En dat is, zo kom je op die 1% uit. Ja, maar er is net bijvoorbeeld in Amerika een onderzoek uit bij oude mensen. En daar bleek dat iets van 3,5% na het doormaken van een infectie long-covid klachten kregen. Dus het verschilt een beetje per bijzondere doelgroep van oude mensen. Ja. Precies. Ja. Nu maar een paar procent, is een beetje wat je moet zeggen. Dankjewel voor deze factcheck. We leven inmiddels een paar jaar met corona. Nu zitten we natuurlijk in wat rustiger vaarwater. Zijn we misschien wat minder alert? Wat is er nog blijven hangen van die maatregelen van de coronaperiode? Wat weet je daarvan? Ja, grappig, hè? Eigenlijk heel weinig. Dat niezen in de arm en zo, dat doen we allemaal veel minder. En het grappige is, wat je eigenlijk ziet, wat wel is blijven hangen, dat zijn de dingen die we gewoon leuk vinden om te doen. Er bleek voor het laatst uit onderzoek van het Centraal Bureau van de Statistiek, die hadden gezien dat we meer zijn gaan wandelen. Ja? We wandelen nu iets van 8 kilometer per week. En voor de pandemie was dat 6 kilometer per week. Dus wandelen. We werken meer thuis. We hebben minder contacten met elkaar. Dat heeft het RIVM becijferd. Dat we nog altijd iets van een procent of 10 minder contact hebben met elkaar. Dat komt omdat we meer thuis werken. Oh ja. Dus weet je wel de lusten, maar niet de lasten. Dat is een beetje het beeld. We gaan niet meer met mondkapjes op de straat over. Ja, en die drie zoenen zijn eraf, Maarten. Ik weet niet hoe bij jou in de omgeving zit, maar bij mij in de omgeving zijn ze eraf. Bij mij, in mijn ervaring is het heel gek als je elkaar tegenkomt, oude vrienden, oude familieleden, dat je echt van, ja, oké, hoe gaan we dit aanpakken? Gaan we knuffelen? Gaan we zoenen? Wat gaan we doen met elkaar? Ja. Dus dat is, voor mij is dat heel herkenbaar voor veel mensen. Nou schrijf jij heel veel over corona, nog altijd. Willen mensen dat nog een beetje lezen, ook bij de Volkskrant? Ja, tot mijn verbazing was dit stuk over die flirtvariant. Ik had gewoon de stand van zaken weer eens op een rijtje gezet. Van spraakmakers tot en met alle nieuws hebben dat toch overgenomen. Ja. En ja, je ziet toch dat er gewoon wel, je bent het een beetje vergeten. Het is een beetje weggezakt, maar mensen herkennen het wel. Iedereen ziet om zich heen toch ook weer dat er een hele hoop mensen ineens weer tot hun verbazing verkouden worden. En die twee streepjes hebben. Of gewoon koorts krijgen en die twee streepjes hebben. Ja. En dus wat dat betreft is het. De aandacht is niet weg. Dankjewel, Maarten Keulemans, wetenschapsjournalist bij de Volkskrant. Tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling, we moeten alert blijven op corona. Madeleine van Torenburg, volgens mij is iedereen het er wel mee eens, hè? Ja, absoluut. We moeten alert blijven om long-covid te voorkomen en kwetsbare mensen te beschermen. Wilt u hierover meepraten en bent u nog geen lid van onze community? Meld u dan aan via spraakmakerscommunity.nl. Ik dacht aan een strandvakantie. Nee, NRV. NRV? Ja, op rondreis met NRV. Ik wil avontuur. Leren over de cultuur en de historie van een bestemming. Geen strandvakantie. Oké, op rondreis met NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl. Morgen bij Human praat Koen Verbraak in Overleven met Nina Blom. Haar moeder zorgde ervoor dat ze ziek werd. En ziek bleef. Een arts greep in. Maar hoe leef je verder in de wetenschap dat je moeder je dood wilde hebben? Overleven. Morgen bij Human om 8:30 op NPO 2. Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl. NPO Radio 1. 10 uur. Roos Abelman. De makers van het AD weten nu al welk artikel de komende week het best gelezen wordt. Namelijk dat van de Olympische medaillespiegel. Waarom we daar zo enthousiast op klikken, bespreken we zo in het mediaforum. Maar nu eerst, 14 Palestijnse groeperingen willen hun onderlinge strijd achter zich laten. Meer daarover in het NOS-journaal met Jeroen Tjepkema. Ja, in Peking hebben 14 Palestijnse groepen, waaronder Hamas en Fatah, een verklaring ondertekend om hun oneenigheid te beëindigen en de Palestijnse eenheid te versterken. En dat gebeurde onder leiding van de Chinese minister van Buitenlandse Zaken. Ik ga daarover praten met buitenlandredacteur Kaya Bouwman. Ja, Kaya, wat is er bekend over die verklaring? De details van over de afspraken zijn nog niet bekend, maar er is een korte toespraak geweest, er is een korte tekst. China heeft er het een en ander over gezegd. Wat we in ieder geval weten is dat Hamas en Fatah een nationale eenheid willen. Dus dat zij samen uiteindelijk een overheid willen voor na de oorlog. Hoe ze dat precies gaan doen, dat is nog onbekend. Wat wel duidelijk is, is dat voor Hamas zou dit heel erg gunstig zijn, omdat er internationale partijen zijn die eigenlijk niet met Hamas willen samenwerken en wel met Fatah. Dus dat zou heel erg helpen als die twee wel dichter bij elkaar komen. Dus nu moeten ze met een plan komen voor een tijdelijke regering voor na de oorlog in Gaza. Ja, kun je nog even uitleggen, wat zijn eigenlijk de belangrijkste verschillen tussen Hamas en Fatah? Het zijn allebei twee hele belangrijke Palestijnse politieke partijen. En de Palestijnse autoriteit is op dit moment aan de macht in delen van de Westoever. En dat moet je zien als een soort coalitie waar Fatah de allergrootste partij is. En Hamas is aan de macht in Gaza sinds 2007. En grote verschillen zijn bijvoorbeeld dat Fatah is veel meer seculier en Hamas is islamitisch, is religieuzer. Het belangrijkste is ook dat Hamas veel meer gelooft in gewapend verzet. En Fatah is veel meer van het onderhandelen. Ze tekende ook de Oslo-akkoorden in de jaren 90. En dat was toen, werd echt verwacht dat dat een hele grote stap zou zijn richting vrede. En wat ook belangrijk is, is dat Fatah Israël erkent en Hamas niet. Ja, er is veel verschillen dus, maar ze hebben nu samen een verklaring getekend. Hoe groot is de kans van slagen van zo'n verklaring? Dat moeten we nog zien als die details uiteindelijk bekend worden. Ze hebben het eerder geprobeerd in 2017 voor het laatst. En dat, toen hadden ze eigenlijk een soortgelijk plan, weer een regering voor eenheid. En daaruit kwamen ze uiteindelijk niet uit. Dus ze werden het niet eens over de details en binnen een aantal maanden lag het weer plat. Afwachten dus, dank. Buitenlandredacteur Kaya Bouwman. De politie in Rotterdam heeft wereldwijd honderden gevallen van cryptofraude ontdekt. Het lukte de daders om de slachtoffers zover te krijgen om een cryptorekening te openen waar de criminelen dan vervolgens bij konden komen. Slachtoffers werden op datingsites en sociale media om de tuin geleid en overtuigd om snel rijk te worden door te investeren in cryptovaluta. Gemiddeld raakten ze zo duizenden euro's kwijt. In Nederland zijn 186 slachtoffers van fraude opgespoord. Voor veel alleenstaande asielzoekers met een verblijfsvergunning zijn nauwelijks woningen beschikbaar. Woningcorporaties hebben vooral eengezinswoningen en gemeenten wijzen die liever niet toe aan alleenstaanden. Hierdoor stokt de doorstroom omdat de zogeheten statushouders zo noodgedwongen langer in asielzoekerscentra moeten blijven. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat grote Nederlandse zeescheepvaartbedrijven door een 30 jaar oude regeling weinig of geen belasting betalen. Ongeveer 1000 bedrijven profiteren hiervan en betalen geen belasting over hun winst. Toch willen de rederijen extra belastingvoordelen voor een betere internationale concurrentiepositie. Tennisser Andy Murray beëindigt na de Olympische Spelen zijn loopbaan. De 37-jarige Schot won onder meer twee keer Wimbledon en een keer de US Open. En ook won hij twee Olympische gouden medailles. In 2016 stond hij maandenlang op nummer 1 in de ranglijst. Premier Schoof blijft nog tot aan de kerst op het torentje. Eigenlijk zou hij vanwege een verbouwing verhuizen naar het ministerie van Binnenlandse Zaken. Maar vanwege problemen met de ICT kan dat nog niet. Hoewel het torentje volgens de brandweer niet meer veilig is, blijft hij daar werken, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet. We horen nu wel rond ministeries dat ze verwachten dat het wel goed komt. Dus dat de gemeente Den Haag het nog één keer wil verlengen voor dus de premier en zijn naaste medewerkers, dat die nog even kunnen blijven zitten op dat torentje. De rest van de renovaties op het Binnenhof gaan gewoon door, terwijl Schoof op het torentje zit. De Amerikaanse zanger Juk Fekir is overleden. Hij was een van de oprichters van de Four Tops, onder meer bekend van Loco in Acapulco en I Can't Help Myself. I Can't Help Myself uit 1965 werd een grote hit. Ook voor hun platenlabel Motown, vertelt Radio 2-DJ Jeroen van Inkel. Dat was de periode waarin Motown natuurlijk ook steeds belangrijker werd in de Amerikaanse muziek. Het label van Berry Gordy, waar de Supremes zaten, Diana Ross, Marvin Gaye, Tammy Terrell, allemaal dat soort grote namen. En zij scoorde met dit nummer een grote hit in Amerika. In Nederland ook wel een redelijk hit, top 10 notering. En zo is het eigenlijk allemaal begonnen. Het grote succes voor de Four Tops. Juk Fekir was het laatste nog levende oorspronkelijke lid van de Four Tops. Hij overleed aan hartfalen en was 88 jaar. Het weer overwegend bewolkt en buien met kans op onweer, hagel en veel regen. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht weer kans op een bui. Morgen in het zuidoosten eerst bewolkt, verder vrij zonnig en overwegend droog bij 19 tot 24 graden. Gaan we naar de ANWB, naar Wijnand Zwaan. Goedemorgen Wijnand. Goedemorgen Roos. Hoe is het op weg? Nou, er zijn weinig problemen op de weg, maar in Noord-Holland, daar valt het hier en daar wat tegen. Dat heeft te maken met de werkzaamheden aan de ringweg van Amsterdam, de A10. Het loopt daar vast op een aantal wegen, zoals de A1 vanuit Amersfoort tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer. De A9, Diemen Amstelveen, tussen Bijlmermeer en Amstelveen langzaam rijden. In beide gevallen is de vertraging 10 minuten. Omrijders via de A10 Zuid staan in een wat langere file richting Den Haag tussen knooppunt Watergraafsmeer en Slotervaart. 9 kilometer met daar bijna 20 minuten vertraging. En op de N9 van Den Helder naar Alkmaar tussen Schorl en Bergen, 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. Ook dat komt door werkzaamheden. Ster. Nu te zien in Keramiekmuseum Prinsessenhof. Porseleinkoorts. Het witte goud van Madame de Pompadour en Augustus de Sterke. Ontdek de oorsprong van Europees porselein. Een verhaal vol intriges. Internationale topstukken, extravagant en van ongekende kwaliteit. Voor het eerst te zien in Nederland. Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land. Porseleinkoorts. Nu in Keramiekmuseum Prinsessenhof in Leeuwarden. Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort. Morgen bij Human praat Koen Verbraak in Overleven met Nina Blom. Haar moeder zorgde ervoor dat ze ziek werd. En ziek bleef. Een arts greep in. Maar hoe leef je verder in de wetenschap dat je moeder je dood wilde hebben? Overleven. Morgen bij Human om 8:30 op NPO 2. NPO Radio 1. KRO NCRV. Abelman. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Vandaag weer een dag vol Kamala Harris nieuws. Betekent voor media ook een zoektocht naar verse invalshoeken. Daarover en over de grote verwachtingen van onze sporters, ook naast het sportveld, hebben we het vandaag in ons Mediaforum met Renny Rijpma, hoofdredacteur van het AD. Met Paul Reumer, was directeur radio en tv bij Talpa. Goedemorgen. Goedemorgen. En spraakmaker vandaag is burgemeester en CDA-politica Madeleine van Torenburg. Je kon er de afgelopen 24 uur niet omheen. Waar je ook keek, overal was Kamala Harris. Now it's my distinct honor to introduce the Vice President of the United States, Kamala Harris. Ja, vicepresident, maar voor hoe lang nog? Vanmiddag liet ze zich even zien. Kamala Harris, heeft zij het in zich om die verkiezingen te winnen? Amerikaanse vicepresident Kamala Harris heeft genoeg steun om genomineerd te worden als presidentskandidaat voor de Democratische Partij. Amerikaanse celebs zijn er als de kippen bij om Joe te bedanken. En Kamala Harris staat inmiddels in de startblokken om het stokje over te nemen. En hoewel ze dus nog niet officieel presidentskandidaat is, is Kamala Harris inmiddels begonnen met haar verkiezingscampagne. Het nieuws over Kamala Harris begon al zondagavond. Maar Renny, jullie hebben het vandaag nog op de voorpagina. Hoe houd je dit nieuws nou fris? Nou ja, ik denk dat het eigenlijk een zegen is in komkommertijd dat er zo'n groot nieuwsfeit gebeurt. Want we zitten nog even in afwachting van de Olympische Spelen. En in deze dagen is het dan heel fijn dat er iets groots gebeurt. En er is natuurlijk altijd wel in de westerse wereld een fascinatie voor verkiezingen in Amerika. Geen enkel ander land waar we zoveel tijd besteden aan de verkiezingen. Ja, en ik denk dat er nu... Kijk, Kamala Harris is natuurlijk vicepremier geworden onder Biden. Dus eigenlijk toen zij running mate werd van Biden, toen was ze volop in het nieuws. Maar de afgelopen jaren hebben we helemaal niet zoveel over haar gehoord. En mensen zijn nu oprecht wel benieuwd over wie is die vrouw? Waar staat ze voor? Hoe gaat het überhaupt in zijn werk? Deze hele campagne-switch. Het is niet zo heel moeilijk om het nu nog vers te houden. Nee, dus je bent niet bang dat mensen inmiddels alles al weten over Kamala Harris? Nee, ik denk als we nu de straat oplopen en 10 vragen stellen aan mensen over Kamala Harris, dat er niet heel veel goede antwoorden nog op komen. Nee, dan is de invalshoek dus nu vooral wie is zij? Wie is wat zij? Deed zij? Ja, en ook hoe werkt dat in Amerika? Over wat betekent dit dat ineens alle campagnegelden van Biden naar Harris moeten? Mm-hmm. Over wat betekent het voor Trump die ineens zijn pijlen op iemand anders moet gaan richten? Oh ja, dat soort uitlegartikelen zijn dat dan. En hè? Ook over, vannacht was het nieuws dat ze voldoende mensen achter zich heeft om dan ook die nominatie te krijgen. Ja, werden we vanmorgen mee wakker? Ja, hoe zit dat eigenlijk in elkaar? Nou, het is niet iets wat wij altijd dagelijks precies op ons netvlies hebben staan. Dus je kan daar best wel veel over duiden. Ja, Madeleine van Torenburg, altijd lekker als kranten dat even weer op een rijtje zetten. Ja, zeker. Dat is heel belangrijk, want soms weet je even niet meer hoe het ook weer gaat. Niet om reclame te maken, maar Koen Petersen, een senator van de VVD, die heeft een boek geschreven, hoe Amerikanen hun president kiezen. Ik heb het ook meteen aangeschaft toen hij erover vertelde. En het is wel fijn om even dat overzicht te hebben. Want er is natuurlijk, hij pakt ook allerlei leuke historische feitjes erbij. Ja. Heel leesbaar boek, als je echt wil weten hoe het zit. En dan pak je die en dan ga je op je terras zitten en dan ga je even lezen. Maar had u dat nu dus ook? Kamala Harris, hoe zat het ook alweer met haar? Waar kwam ze vandaan? Ja, even. Ik heb het wel een beetje gevolgd. Dus dat viel mee. Wat ik vooral heel erg opvallend vond nu is dat het binnen 24 uur echt met een enorme klap omslaat naar nu staat zij er. Want het was wel in de aanloop nog een discussie. Als Biden stopt, wie kan dan waarschijnlijk hem opvolgen? Er waren allemaal hele interessante gouverneurs en andere mensen waarvan we dachten, nou, die zijn ook wel bijzonder. Ik weet dat er wat mensen naar Amerika terug zijn gegaan om een rol te spelen misschien. En toen dacht ik, er is een heel speelveld, een hele waaier aan mensen. En eigenlijk binnen 24 uur is het bijna ondenkbaar dat iemand anders dan Kamala Harris het wordt. En dat vind ik wel, dat is voor een politicus wel knap hoe je zo snel je leider vervangt. Oh ja, ja. Paul, alle voorpagina's, ik zei het al, brengen dit nieuws nog groot. Is dat een beetje die krantendynamiek ook? Nou ja, kijk, de tv en de radio, dat zijn natuurlijk snelle media. Dus die willen altijd een scoop hebben en die moeten vlug zijn. En de krant heeft de luxe om zich meer op de achtergrond te kunnen verdiepen. Dus inderdaad, als je vandaag de kranten leest, dan leer je opeens heel veel over Kamala Harris. Kom je te weten. Mm-hmm. Oude foto's van vroeger, van de kind zijn, toen ze student was. Ja. Je hoort uit wat voor nest ze komt. Dus inderdaad, ze is 4 jaar vicepresident geweest. We hebben niets van haar gehoord of gezien hier in Nederland. Al heel weinig. Ja. En nu binnen 2 dagen leren we er echt goed kennen. En ik moet je zeggen, ik verheug me enorm op de komende periode. Want ik dacht toch een beetje, die arme Biden, weet je wel, dat wordt natuurlijk helemaal niks in deze campagne. Mm-hmm. En nu komt er een spannende campagne. Ja. En ik kan me voorstellen dat als zij straks naast Trump staat, dat ze Trump van repliek dient. En misschien ook nog wel hier en daar wat van zijn leugentjes kan ontmaskeren. Mm-hmm. Ja. Dat wordt dus een hele interessante strijd om te volgen. Het gaat heel hard op sociale media ook. Het is alle ballen op Kamala Harris. Vanuit alle hoeken, niet alleen vanuit de gevestigde media, maar dus echt van iedereen. Ik merk zelf dat ik echt een beetje door die modder heen moet worstelen om te kijken, wat klopt er nou, wat klopt er nou niet, waar moet ik nou wezen hebben? Merk jij dat ook? Herken je dat, Paul, of niet? Nou, je hebt wel een punt. In deze tijd, hè, met alle AI-achtige mogelijkheden, moet je eigenlijk alles wantrouwen wat je ziet en wat je hoort. Je kan er niet meer van op aan dat het allemaal echt is. En dat vergeet je, ik ook hoor, om de havenklap. Want dan lees je weer een stukje of je hoort wat en je denkt gelijk, daar heb je gelijk een mening. Mm-hmm. Maar eigenlijk moet je eerst afvragen, ja, maar klopt datgene wat ik hoor of wat ik zie, klopt het eigenlijk wel? Ja. En ook daar, Rennie zit naast me, maar heeft de krant het voordeel dat als ik de krant in de bus krijg, dan is het geprint, is het door een journalist geschreven, door een hoofdredactie bekeken en als het goed is het gecheckt als je een goede krant hebt. Dus dat is een zekere bron dan video en audio. Is de AD op volle sterkte eigenlijk in de zomer, Rennie? Ja, natuurlijk. Ook bij ons is vakantietijd. En er zijn natuurlijk ook collega's op vakantie. Maar we zijn altijd nog op volle sterkte om zowel de krant, inderdaad, waarin je wat meer tijd hebt. Ja. Maar ook de site en app goed up-to-date te houden. We hebben onze correspondent in Amerika zitten. Die aanvankelijk nog dacht van, ga ik weer Biden-Trump doen? Wordt misschien een beetje saai. Nou, daar is ze inmiddels wel heel anders over gaan denken. En, maar goed, die ook gewoon ervaren is en daar al langere tijd zit. En dus ook heel veel kan toelichten. En ja, dat is echt belangrijk, denk ik, in deze tijd. Nog meer omdat er heel veel op sociale media gaat zoveel rond. En dat is prima vermaak, maar het is niet altijd de beste raadgever. Nee, niet alleen de kranten, ook de nieuwsprogramma's moesten natuurlijk aan de slag met het nieuws rondom Harris. Het Spiksplinter nieuwe programma Umberto a Paris wilde Amerika-correspondent Michiel Vos heel graag aan tafel. Natuurlijk hierover, zou je zeggen. Bij Ruud de Wild op Radio 2 vertelde Vos hoe hij gestrikt werd. Waarom ben je daar? Omdat RTL vroeg, Michiel, wil je vanavond bij Umberto aan tafel uitleggen hoe zit dat nou met Biden? Ja. Toen ik eerst nee gezegd, nee. En toen zei ze, nee, we willen het heel graag. En toen, op een gegeven moment heb ik toch ja gezegd, ben ik gisteravond gevlogen. Ja, kortom, hij is dus vanuit New York speciaal overgevlogen voor dit programma, om dit te duiden. Snap je dat, Rennie? Ja, dat snap ik wel, want ik heb er gisteren naar zitten kijken en het werkt wel. En ik bedoel, Michiel Vos is natuurlijk ook al jarenlang correspondent in Amerika, maar bovendien de schoonzoon van Pelosi. Dus ze geeft altijd heel interessant inkijkje. Partijprominente Nancy Pelosi. Ja. Dus hij kent zeg maar de Amerikaanse politieke veld, maar ook hij heeft ook die interessante inside information. Ja, dat wil je toch graag vertellen. En dat werkt altijd net iets beter als iemand aan tafel zit dan als je een lijnverbinding met iemand hebt. Omdat je hem gewoon ziet vertellen. En over dat, hij ook nog vertelde van dat is zijn schoonmoeder vlak na het nieuws aan de lijn van, wist je het nou echt niet? Nee, ze wist het echt niet. Nou ja, dat is toch dan kan je gewoon nog even net iets anders vertellen dan alle andere nieuwsmedia op dat moment brengen. Dus ik begrijp dat wel. Bovendien, het was de aftrap van het programma. Dus je wil natuurlijk ook gewoon een goede eerste uitzending maken. Beetje bovenop het nieuws zitten. Ja. Paul, ben je het daarmee eens? Nou, ik moet zeggen ja en nee. Ik snap het argument dat als je een eerste nieuwe talkshow hebt, dat je mensen aan tafel fysiek wil hebben, dat je ze in de ogen wil kijken. Die snap ik. Aan de andere kant was Raymond Mens, die op vakantie was in Milwaukee, en die deed het via een camera. En dat ging ook prima. Mm-hmm. En die gaf ook een goede duiding. En dat scheelt toch weer een business class ticket heen en weer. En het is een stukje goedkoper. Dus het kan eigenlijk allebei. Yeah. Het is een beetje omslachtig, vind ik wel, om iemand voor een gesprekje van, 10 minuten of een kwartier, helemaal uit Amerika te laten vliegen. Het had ook gewoon via een mooie lijfverbinding gekund. Maar dus ik zit een beetje in het midden. Ja, het was de eerste uitzending, zoals ik zei, van Umberto in Parijs. Voegt het wat toe, Rennie, die Parijse setting? Nou, ik vond het echt wel leuk om naar te kijken. Omdat je, en misschien dat ook nog heeft meegespeeld in de afweging. Kijk, zij zenden uit vanuit een café in Parijs. Mm-hmm. Dus misschien dat ze ook wat twijfelachtig waren. Krijgen we die lijnverbinding goed en houdt die stand. Maar ik sprak Umberto een aantal weken geleden hierover. En wat ik zelf ook heel grappig vond, en dat kreeg je ook mee in het programma, is dat café waar zij vandaan uitzenden, zeiden van ja, prima dat je hier die uitzending doet, maar we gaan niet dicht. Want dat wilden ze niet, vanwege hun vaste klanten. En dus die mochten blijven komen? Ja, vanwege hun stamgasten wilden ze niet dicht gedurende zoveel weken. En ik weet je, dat bindt mij zo'n café wel voor mij, want ik denk, ja, weet je stamgasten, daar moet je het van hebben. En ik denk dat je dat bovenstelt voor, die kortstondige roem van een Nederlands televisieprogramma. En eerlijk gezegd, daardoor, aan de ene kant wordt het een beetje rommelig, want je hoort de hele tijd dat achtergrondgeluid. Maar ik vond het ook wel iets toevoegen aan de sfeer. En omdat ik dit argument erachter kende, had ik zoiets van, ik vond het leuk om naar te kijken. Ja, deed wat. Paul, jij hebt niet gekeken. Jij zat bij de concurrenten. Oranje Zomer zond ook uit. Daar gaat ook dan meteen je mediamoment over. Hop, gaan we meteen door. Want jouw moment gaat over de kracht eigenlijk van live tv. Ja. En gisteravond zag je dat weer dus bij de Oranje Zomer. Schets eerst eens even voor ons de setting. Het ging over iets wat bij Editie NL, het programma van RTL, te zien was geweest. Ja, het was een beetje een raar onderwerpje, want blijkbaar was bij Editie NL op de achtergrond, op de redactieruimte, daar zie je het glas achter de presentator, een medewerker had zijn middelvinger opgestoken. Ze hadden alleen het fragmentje niet, dus het was een beetje een raar dingetje. En OJ zat aan tafel en OJ Gulsen. En die had Jack van Gelder al een keertje een beetje gepest, een kwartiertje daarvoor. Want toen had Jack gezegd dat hij Kamala Harris zo erg vertrouwde en dat hij haar wel de sleutel van haar huis zou geven. Toen had LJ gezegd, oh, wat komt ze dan doen? Komt ze bij je in bad zitten? Refererend aan een schandaaltje van een paar maanden geleden. Dat vond Jack niet leuk, dus hij was al getergd. En op het eind kreeg hij zijn wraak, want LJ zei, naar aanleiding van het fragmentje, van ja, dat doen ze bij de NOS ook, onveilige werksfeer of zoiets. Dat sloeg op zichzelf helemaal nergens op, want ze zaten bij de NOS echt niet de hele dag met hun middelvinger omhoog, maar goed. En toen zag je Jack helemaal ontploffen, die werd echt boos. En die zei ook tegen haar, oh, huil jij met de wolven mee, wat weet jij nou? En je hebt er geen verstand van. En dat werd echt een emotioneel spannend moment. Zullen we er even naar luisteren? Ja, leuk, ja. Dat is live radio, kunnen we ook. En daar zit dus een dame en er zit een man, die doet het eerst zo en dan maar zo. Maar denk je collega? Niet meer, denk ik. Maar bij NOS was dat toch heel normaal? Dat deed ze dagelijks. Bij Ziggo gebeurt dat ook. Dat was de werkcultuur. Dus jij kijkt er niet van op. Maar jij loopt ook, je huilt ook met de wolven mee, met dit soort onzin? Nee, hoezo? Bij de NOS was het ook. Je hebt geen idee waar je het over hebt. Nee, maar het was een toxische werksfeer, toch? Je hebt geen idee waar je het over hebt. Maar loop lekker mee, prima. Ja, wat een beetje jammer was, is dat de aftitelingmuziek al bijna liep. Dus het moest stoppen. Maar Helene Hendricks, wie een geweldige prestatrice is, die zei ook van nou, lekker hier, de sfeer aan tafel. Maar we gaan door, dus kijk morgen nog even hoe dit afloopt. Dus die had een enorme cliffhanger. Dus ja, ik ga vanavond toch weer even kijken hoe dit nou afgelopen is. Ja, is dit nou iets wat alleen maar live op televisie kan? Want jij hebt dit moment uitgekozen om de kracht van live tv te benadrukken. Ja, er wordt gelukkig best veel live tv gemaakt op het ogenblik in de zomer. Hè. De talkshows, sportprogramma's. Veel sport, toch? Want we hebben hier vaker het gebrek aan talkshows juist besproken. Nou, nu zijn er weer twee. De Oranje Zomer was er al en Humberto is net begonnen. Mijn vorige werkgever, ik mag er nu schaamteloos reclame voor maken, want ik werk er niet meer. Maar die hebben elke avond 40% van hun zendtijd is live televisie. Dus er wordt best wel een hoop live televisie gemaakt. En het leuke van live televisie is dat je toch zit te wachten tot het een beetje spannend wordt, een beetje misloopt, een beetje uit de rails gaat. Het is net als de Formule 1. Je zit toch te wachten op die spannende start waar de auto's tegen elkaar aanklappen op een of andere manier. Ja. En vaak gebeurt het ook niet. Vaak is het allemaal een beetje bedaagd en saaiig. Maar die momenten dat het dan wel spannend wordt, dan is het ook wel leuk om naar te kijken. En dat maakt live televisie voor mij heel aantrekkelijk. Herkenbaar? Ja, zeker. Kijk, ik bedoel, voorgeproduceerde programma's zijn natuurlijk allemaal heel clean. En als het even niet loopt, dan knip je dat eruit. Maar als het live gebeurt, dan hou je het vuurwerk in beeld. Het is ook wel eens heel spannend. Ik zat bij WNL, Goedemorgen Nederland. En toen gebeurde er ineens een vreselijk ongeluk met kinderen in een bus. En dan ben je dus helemaal met een thema bezig. Ja. Zo'n nieuws-item komt binnen. Iedereen houdt natuurlijk zijn adem in. We wisten nog niet of er mensen heel erg gewond waren. Gelukkig viel het achteraf mee. Maar de zendtijd ging door. En dan zit je meteen op een hele andere manier in zo'n uitzending. Dat is ook de reden waarom ze. Het lijkt wel alsof ze zichzelf soms een aantal keer herhalen. Mm. Maar het is ook belangrijk omdat je de gasten aan tafel wil houden. Ja. Voor als er iets qua nieuws is wat men misschien wil duiden. Maar ook wel spannend is als gast om daar dan op zo'n moment te zitten. Dat vond ik wel heel heftig, want je moet wel heel erg opletten wat je zegt. Want je weet natuurlijk niks en iedereen vindt het verschrikkelijk. Dus dat vond ik wel een heel ingewikkeld moment. Rennie, jullie werden bij de krant wat wakker geschud door het volgende nieuws. Wopke Hoekstra blijft de eurocommissaris voor Nederland. Het kabinet Schoof heeft dit laten weten aan de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen. Dat meldde bronnen aan de politieke redactie van RTL Nieuws. Von der Leyen is nu bezig met het samenstellen van de nieuwe commissie. Ja, die krant van jullie was zo goed als af. En toen kwam RTL Nieuws met dit nieuws. Wat gebeurt er dan, Rennie? Ja, wat er dan eigenlijk gebeurt, is dat eigenlijk gaat meteen de parlementaire redactie aan het werk. Want RTL meldt het, maar dat is nog niet de reden om het direct over te nemen. Je wil wel weten of het klopt. Mm. Nou, zonder dat dat nou heel nadrukkelijk werd bevestigd, waren we er toch wel behoorlijk zeker van dat het klopt. En dan wil je dan toch. Kijk, die krant is inderdaad een momentopname. En die heeft natuurlijk een deadline ergens in de avond. Maar je wil het dan toch graag nog mee hebben. Het is nu overigens een klein bericht in de krant en niet een heel groot artikel. Wat denk ik ook niet nodig was, want het is nog helemaal niet bekend welke post hij krijgt. Nee. Maar het was toch. Ja. Maar goed, wel opmerkelijk dat een CDA'er deze functie gaat bekleden voor een kabinet waar het CDA nadrukkelijk niet in zit. Ja, en ik bedoel, dat kan gerust aan mij liggen, maar daarom ben ik ook geen chef parlement, maar hoofdredacteur. Ik had niet zo op mijn netvlies dat dat nu ging gebeuren. Ik dacht, dat kabinet is met reces. Oh ja. Dus ik had het er vanochtend nog over met mijn chef parlement. Ik zei, hoe zit dat dan eigenlijk? Ja, hij zei van, op zich, de minister-president kan dit alleen beslissen. Het is gewoon chefzagger, de Schoof kan dat beslissen. Mm. En hij zal zich heus wel even vergewist hebben dat de partijen in zijn kabinet hierachter zullen staan. Dus vermoedelijk overleg met de vicepremiers. En nou ja, tot dit besluit gekomen. Ik denk ook een soort heel pragmatisch besluit. Hè. Wopke Hoekstra zit daar al, is geëquipeerd. Dit kabinet verwacht nogal wat van Europa. Dus je hoopt daar iets voor elkaar te krijgen. Ja, en zo was dat besluit ineens genomen. En een hele mooie primeur van RTL Nieuws. Want ze waren nog helemaal niet van plan om dit bekend te maken. Maar is het dan prima dat jullie daar gewoon alleen een bericht van hadden? Of had je iets meer duiding gewild? Nou, ik zou wel iets meer duiding willen. Alleen de vraag is of die duiding nu al te geven is. Omdat er nog veel besloten moet worden. Ja, we kunnen het vragen aan Madeleine van Torenburg, want die is van het CDA, kunnen we sowieso al vragen. Kwam het voor u eigenlijk als een verrassing? Ik was er eigenlijk van uitgegaan dat hij daar zou blijven. Ik heb geen seconde gedacht dat het niet zou gebeuren. Oh ja? Ook omdat hij, ja. Waar zit hem dat dan in? Want hij is van het CDA. Ja, maar hij zit daar niet als CDA. Hij zit daar als, als Nederlander die juist ook wil kijken hoe werken bepaalde dingen uit. Maken we dit met elkaar mee? Dat is echt zijn manier om aan de ene kant juist op klimaat en energie aan de slag te zijn. Ja. Maar wel op een manier die een beetje haalbaar en betaalbaar blijft. Dus ik dacht, hij zit op de goede lijn. Dus laten we eerlijk zijn, goede CDA's hebben ze overal nodig. Ja. Zou het hem al beloofd zijn voor hij naar Brussel ging? Want hij ging natuurlijk vrij kort naar Brussel. Dat er toen gezegd is van, nou ja, als je dit goed doet, dan mag je wel blijven of zo. Of werkt het zo niet? Nou, ik weet niet of het zo werkt. Volgens mij heeft dat ook alles te maken met de herbenoeming van von der Leyen. Want von der Leyen die wilde graag een CDA op die plek hebben. Ja. En goed, op het moment dat zij opnieuw voorzitter werd, ja, dan, want, toen zijn zijn kansen wel vergroot. Zegt ze misschien, als je Wopke laat zitten, dan krijgt hij een zware portefeuille. Ja, wellicht. Maar dit levert verder binnen de CDA dus geen discussie op? Nee, absoluut niet. Nee hoor, nee. Dit doet hij gewoon voor Nederland. Hij doet het goed, dus ga maar lekker door. Nog maar een paar dagen en dan gaat het los in Parijs. Gisteren hoorden we IOC-voorzitter Bach de atleten toespreken. Today, you, the Olympic athletes, you are the peace ambassadors of our time. As inspiring ambassadors, you make the Olympic Games into a symbol of peace. Thomas Bach, voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité, hoorde je daar, had gisteren dus een boodschap voor de sporters. Hij zegt dat er bij de Spelen in Parijs niet alleen medailles te winnen zijn. Jullie zijn de vredesambassadeurs van onze tijd. Paul, ja, hoe kijk je naar deze uitspraak? Het irriteert mij mateloos. De Olympische sporters zijn de enige aanwezigen op de Olympische Spelen die niet betaald worden voor datgene wat ze doen. Iedereen krijgt betaald, iedereen die daar werkt, alle bobo's, alles. Sporters krijgen niets. Het is één grote commerciële bende, dat hele IOC. Hè. In Parijs moeten hele snelwegen worden afgezet om de sporters en de bobo's op tijd vervoer te krijgen. Zodanig dat Parijs de wereld oproept om niet naar Parijs te komen. Straks, de hele zomer niet, hè? Want je kan niet meer rijden. Ja. De IOC heeft gewoon de macht in Parijs. Er wordt 1,3 miljard uitgegeven om het water zwembaar te maken. Terwijl de banlieues, daar hebben de kinderen honger. Ik vind dat hele commerciële stuk van de Olympische Spelen en dat hypocriete gedoe van we zijn voor de vrede, we zijn niet voor de politiek, is allemaal niks van waar. Het is gewoon één grote politieke toestand. En de spelers zijn mooi, hè? Het sport is mooi om naar te kijken. Ik geniet daar ook van. Ja. Maar dat die laag eromheen en dit soort toespraken, dat vind ik eigenlijk verschrikkelijk. Ja. Ik vind het ook echt levensgevaarlijk wat er gebeurt. Ja. Want ik zat ineens te denken toen ik hier naar luisterde aan die verschrikkelijke aanslag eerder bij de Olympische Spelen. Dus je gaat op het moment dat er enorme strijd is in het Midden-Oosten, ga je de sporters mede verantwoordelijk maken. Zo blijkt het een beetje als ik zeg, jullie zijn de ambassadeurs van de vrede. Mm. Wanneer je dat in je achterhoofd houdt. Blijf daar nou gewoon bij weg. En laat deze mensen gewoon hun sport doen. Trek ze niet de politiek en de strijd in. Want dat hebben we gezien wat dat kan bedoelen. Ja, want hij zei ook nog, mogen deze oproep alle politieke leiders van de wereld inspireren om actie te ondernemen voor de vrede. Rennie. Ja, ik heb daar ook moeite mee. Overigens, ik kijk enorm uit naar de Olympische Spelen. Ja. Ik kan niet wachten tot het vrijdag is en dat we gaan beginnen. En het lijkt me fantastisch. En eerlijk gezegd, ik heb een beetje medelijden met de Parijzenaren die ongeveer inderdaad hun eigen stad uitverdreven worden. Maar ik heb er zin in. Maar dit soort taal waarin er altijd zeg maar geschermd wordt van, hey, je moet de sport en de politiek gescheiden houden. Ja, als notabene de voorman van de IOC met dit soort toespraken begint, dan kan dat helemaal niet meer. Wat denk ik in werkelijkheid ook niet kan. Maar je hoeft natuurlijk geen koren op de molen te gooien. En ja, maar projecteren we sowieso niet veel te veel op die sporters. Want ik las in Trouw een stuk over de vlaggedragers, waarvan één dan een moeder is. Dus dat moet je ook nog zijn. Je bent niet zomaar sporter, je bent een moeder die ook nog topsport kan bedrijven, die weer terugkomt in de top, Paul. We hebben gewoon twee mooie sporters gevonden die die vlag dragen. En dan gaat iedereen gaat weer duiden van, nou, het is een donkere vrouw en een blonde man en het is een moeder. Ze hebben allemaal wat, weet je. Of nee, het is andersom. Maar joh, we hebben gewoon we hebben een prachtige hoeveelheid sporters die naartoe gaan. Twee dragen de vlag. Laten we er niet te veel inlezen en laten we dat gewoon een beetje van ongecompliceerd van gaan genieten. Moeten we het soms nog even hebben over de medaillespiegel? Want als je daar op googelt, dan zie je dus ook dat alle media daar toch op inzetten. Maar dat vind ik logisch. Want als je professioneel sport, dan moet je ook willen winnen. Dat is wat een professionele sporter wil. En niks verbindt een land meer dan dat je allemaal achter je sportheld kan scharen die 1, 2, 3 keer goud heeft gewonnen. Ja, en we houden van lijstjes, zo is het ook. Tot slot, jullie zomertips. Paul, jij wil ons aan het lezen krijgen. Wat moeten we lezen? Ik heb net een waanzinnig mooi boek gelezen. Het is al wat ouder, 2016. Het heet De Ondergrondse Spoorweg van Colson Whitehead. En het is het verhaal dat speelt zich af in Amerika in de tijd van de slavernij. En we volgen Cora, dat is een tot slaaf gemaakte jonge dame, die vlucht van haar plantage en dat doet ze via de Ondergrondse Spoorweg. En de Ondergrondse Spoorweg heeft echt bestaan. Dat was een netwerk van mensen die slaven hielpen naar het noorden. Maar deze schrijver heeft dit verbeeld en verwoord alsof er een echte spoorweg onder de grond liep. En ze in treinen en spoor verborgen stations vluchten naar het noorden. Zo mooi geschreven dat je ziet het voor je, maar ook tegelijkertijd de wreedheid van de slavernij en wat die mensen allemaal overkomen is, wordt zo goed beschreven. Ja, dat boek kan je niet onberoerd laten. Prachtig. De Ondergrondse Spoorweg. De Ondergrondse Spoorweg van Colson Whitehead. Rennie, voor jouw tip gaan we naar Friesland. Ja, we gaan naar Friesland. Niet in de laatste plaats, omdat ik daar vandaan kom. En in Oldebekoop, een dorp in het zuiden van Friesland, daar begint aanstaande zaterdag Open Stal. En dan denk je waarschijnlijk, open stal, de stallen gaan open, kan in de stal kijken. Mm-hmm. Nou, het is een kunstroute. En het is een van de oudste kunstroutes van Nederland. Het is de 53ste editie die zaterdag start. En je kan een maand lang eigenlijk op allerlei plekken in dat dorp kijken naar kunst, nationale kunstenaars, internationale kunstenaars exposeren daar. En ik denk dat het een prachtig inkijkje is over hoe een dorp iets op de kaart kan zetten. En ook over hoe het een dorp samenbrengt. En we hebben het misschien wel eens over de anonimiteit van de stad. Mm-hmm. En over, ik vind het altijd een mooi contrast over hoe in een dorp en ook hoe dat met kunst werkt. Yeah. Over dat het mensen naar je toe trekt, dat het je verwondert. En op een hele mooie plek in Friesland. Dus ik zou zeggen, ga er vooral een keer kijken. En zeker als je in de stad woont, trek eens een keer naar zo'n dorp. Ga lekker naar Friesland. En misschien komen ze jou nog wel tegen. Ja, dat kan zeker. Dankjewel, Rennie Rijpma en Paul Rober, voor je aanwezigheid in het Mediaforum. We gaan naar het NOS Nieuws. NPO Radio 1. En daarvoor zit klaar Jeroen Tjepkema. In Peking hebben Hamas, Fatah en 12 andere Palestijnse groepen een verklaring ondertekend om hun oneenigheid te beëindigen en de Palestijnse eenheid te versterken. Ze hopen hiermee een stap te zetten richting het einde van de oorlog in Gaza. De exacte afspraken zijn nog onbekend. De politie in Rotterdam heeft wereldwijd honderden gevallen van cryptofraude ontdekt. Lukte de daders via datingsites en sociale media om de slachtoffers zover te krijgen om een cryptorekening te openen, waar de criminelen dan vervolgens bij konden komen. In Parijs wordt al volop getraind voor de Olympische Spelen. De Nederlandse handbalsters komen donderdag in actie. Al beginnen de Spelen officieel pas vrijdag. Volgens speelster Estefana Polman is het team er klaar voor, ook al wordt het zwaar. Natuurlijk wordt het lastig. We hebben supergoeie landen hier. Ja, je wilt maar één ding, anders kan je beter thuis blijven. Als we hier toeristen uit gaan hangen, dan ben je bij het verkeerde adres, denk ik. Dus we willen één ding. Ik hoef de groep niet meer te motiveren. Handbal is een van de 4 Olympische sporten die eerder beginnen. En tennisser Andy Murray beëindigt na de Olympische Spelen zijn loopbaan. De 37-jarige Schot won onder meer 2 keer Wimbledon en 1 keer de US Open. En ook won hij 2 Olympische gouden medailles. Gaan we naar de ANWB, naar Wijnand Zwaan. Wijnand, waar staat het nu nog vast? Nou, vooral bij Amsterdam, door de werkzaamheden aan de ringweg A10. Op de A10 Zuid loopt het verkeer daardoor vast tussen knooppunt Watergraafsmeer en Amsterdam Slotervaart. 9 kilometer file met 20 minuten vertraging. Bij Rotterdam gebeurde er een ongeluk op de A16 van Rotterdam naar Breda bij knooppunt Ridderkerk. Er staat nu 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. 2 rijstroken zijn dicht. En op de N9 van Den Helder naar Alkmaar, daar staat file door werkzaamheden tussen Schorrel en Bergen 3 kilometer. De vertraging is een kwartier. Tot 11:30, Roos Abelman. Nederlanders weten nauwelijks iets van het nieuwe pensioenstelsel. Zelfs mensen die denken het wel te weten, die denken dat verkeerd, bleek uit onderzoek van het Nibud. En dus is Leontine Treur hier van de Rabobank. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik ga zo meteen vragen beantwoorden van luisteraars. Ja. Want daar hadden we om gevraagd en er zijn heel veel vragen binnengekomen. Had u dat verwacht, dat er zoveel vragen zijn over dat stelsel? Ja, enerzijds wel, want het leeft heel erg. Maar anderzijds ook, ja, het is nog even in de toekomst. Want ja. De eerste fondsen gaan pas volgend jaar over. En ja, het is pas eigenlijk in januari 2028 dat iedereen is overgestapt. Mm-hmm. Maar je merkt wel dat het nu al heel erg leeft. Ja, het is complexe materie, hè, dat je ook graag voor je uitschuift, denk ik. Ja, maar het gaat natuurlijk over heel veel geld, hè. Dus ja. Ja, één bindende tip. Bent u tussen de 40 en de 50, leg dan zeker pen en papier maar vast klaar. Want voor die mensen... Oh nee, maar juist ook de 20 is en de 30. Belangrijke overgang. Ja? Ja. Oh, nou, alle leeftijden, leg pen en papier klaar. Spraakmaker Madeleine van Torenburg is natuurlijk ook nog hier. Ze is burgemeester en Eerste Kamerlid en ook verkiezingswaarnemer. In de komende maanden mag ze kijken hoe de verkiezingen in Azerbeidzjan en in Amerika gaan verlopen. Daar gaan wij het zo meteen over hebben. Maar eerst gaan we naar een vraag waarvoor u, mevrouw van Torenburg, onze verslaggever, op pad hebt gestuurd. Het Spraakmakers Uitzendbureau. En onze uitzendkracht van dienst is vandaag Marielle Beers. Goedemorgen, we hebben jou weer eens het park ingestuurd om te genieten van de bloemetjes en de bijtjes. Dan heb je toch een heerlijke baan. Ja, ik sta letterlijk met mijn neus bovenop een hele grote bos lavendel, waar de bijtjes op en af vliegen. Ik moet wel oppassen dat ik mijn neus er niet te dicht in steek. Niet alleen vanwege die bijen, maar ook misschien dat ik een lichte kriebel in mijn neus voel opkomen. Want ik heb een klein beetje last van hooikoorts. En mevrouw van Torenburg, dit is niet helemaal onbekend bij u, hè? Nee, absoluut niet. Ik heb ook heel erg last van hooikoorts. En nu is mij ooit verteld dat als je hooikoorts hebt, dat je de honing moet eten uit je buurt. Dus ik heb Rosmalense honing. Nu ben ik waarnemend burgemeester in Nuenen en heb van Judith Tesser, een van mijn raadsleden, een pot honing gekregen, zodat ik ook daar beschermd ben. Nou, misschien is het suggestie, want het gaat me beter af. Maar ik was eigenlijk zo benieuwd. Is dat nou waar? Ja, is daar wetenschappelijk bewijs voor te vinden? Want inderdaad, ik beken, ik heb het ook gedaan. Ik heb ook een pot honing bij de schooltuinen gekocht. En elke dag moest ik een jaar lang, zeiden ze, een lepel honing. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik was echt na 4 dagen... Het was mij gewoon te veel, te zoet. Ik ben ermee gestopt, veel eerder dan de bedoeling was. Maar ik heb ook minder last van de hooikoorts. Dus ik ben zelf ook heel erg benieuwd. Maar ja, ik heb geen verstand van de wetenschap. Gelukkig Ronald Veldhuizen wel. Hij is wetenschapsjournalist en ook hoofdredacteur van Skepter. En jij hebt het onderzocht, hè? Want is er wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werking van lokale honing en hooikoorts? Ja, nou, niet veel, maar er is wel wat gedaan. Er is bijvoorbeeld de meest aangehaalde studie komt uit Finland. Die is zo'n 12 jaar oud. En daarbij hebben ze mensen bijna een jaar lang ongeveer, honing laten eten met berkenpollen erin. Want daar staan heel veel berken. Dus al die bijen die daar honing pakken, dat komt uit de berken. En gewone honing waar geen berkenpollen in zaten. En ja, na een jaar was er eigenlijk niet echt verschil tussen de twee qua symptomen en klachten. Dus ja, waarschijnlijk helpt het niet, is de voorlopige conclusie. Ja. Oh, nou, daar zijn we niet zo blij mee, nee, natuurlijk. Nee, sorry, ja. Ja. Ja. Nou ja, dan zouden we nu kunnen zeggen, oké, klaar, het werkt niet. Maar het zou misschien toch een beetje kunnen werken, want er zitten wel pollen in de honing, toch? Ja, nee, zeker. Ja, nee, het hele idee is eigenlijk helemaal niet zo gek. En het idee dat je je allergie bestrijdt door toch wel, zeg maar, wat van die het allergeen waar je dus ziek van wordt te gaan doseren. Daar is ook therapie voor omheen gebouwd. Dus ja, het zou kunnen. Alleen, ja, het gekke is natuurlijk dat die honingbijen, die bezoeken vooral van die kleine struikjes en bloemetjes en dat soort dingen. Dat zijn echt bloemen die insecten nodig hebben om te bestuiven. En hooikoorts, dat zijn juist pollen. Die komen vaak van bomen en grassen. En die gaan met de duizenden per kubieke meter lucht. Wordt dat verwaait eigenlijk gewoon helemaal. Die hebben geen insecten nodig om elkaar te bestuiven. Dus ja, die bijen die komen daar ook helemaal niet op af. Dus hetgene waar je ziek van wordt, dat zit juist... Hè, als er al pollen in honing zit, is het vaak van die leuke kruiden waar je toch al niet echt ziek van werd. Dus het, ja... Dus dat zijn dan zeg maar de zware, vond ik ook zo leuk om te horen, ja, de zware pollen. Precies. Maar de niche en het jeukerige gevoel, Die waai je overal heen. Die krijg je. Het is overigens vandaag goed nieuws. Het is 4. En soms ook. Het is dus niet zo erg, de pollen vandaag. Morgen wordt het weer wat erger. Maar natuurlijk, er is ook al veel uitgebloeid. Dus ja, dat ja, is bijna klaar het seizoen. Ja, gelukkig hier nog die lavendel. Echt heerlijk. Het ruikt lekker. Het ziet er mooi uit. Nog even terug over die. Want kijk, het zou misschien dus als je in theorie berkenpollen zou hebben en je bent allergisch voor de berk. Ja. Alleen, dan is er nog een klein dingetje, hè? Ja, nee, de dosis is een beetje een probleem. Dus soms is het maar de vraag of er wel genoeg in zit. Artsen denken eigenlijk van niet. Want dan zou je, als je al allergisch zou zijn voor berken, zou je bij de eerste keer dat je zo'n pot honing opent, zou je al meteen ongelooflijk jeuk moeten krijgen, een uitslag en dat soort dingen. Het gebeurt eigenlijk niet. Er is geen bekende verhalen van mensen die acute allergische reacties krijgen van de pollen in de honing. Wel van de honing zelf, dat is weer andere dingen, de insectentoestanden. Dus nee, dat al niet. En bovendien, zo'n therapie, dat is een dosisverhoging. Die moet je steeds verder opbouwen. En die kan eigenlijk al 3 jaar duren. Dus op een gegeven moment moet er steeds meer in. En dat haal je op een gegeven moment echt niet meer met die pollen. Zou je potten honing moeten eten en dan los van het feit dat het wel heel erg zoet wordt. Slecht voor je tanden en ik denk te veel suiker. Slecht voor je lever. Ja, honing gaat via de lever. Dat is niet, over de lever gesproken, hè? Ja. Mevrouw van Torenburg, misschien is het nog wel goed nieuws. Want er zijn nog veel meer huistuin- en keukenmiddeltjes die zouden helpen. Bijvoorbeeld, ik weet niet of u van gin tonic houdt. Zeker. Ja, kijk, gin tonic bijvoorbeeld. Ja, helaas ook niet. Nee. Oh, nee. Ja, nee, er was een onderzoek in het Verenigd Koninkrijk met een vragenlijst bij mensen. Wat ze zoal deden zelf om de symptomen te verlichten. Daar kwam gin tonic uit, maar dat zegt niet dat het helpt. Nou, wat en ook wel helpt is hoorde ik laatst dat je reacties. Dus nee, liever niet. Wat hoorde u nog meer wat helpt? Een beetje vaseline rond je neus smeren. Dan blijven de polletjes plakken. Beetje vaseline rond de neus smeren, Robert? Nee, dat is ook niet echt een ding dat oh, helpt. Sorry, ze kunnen symptoomverlichtend zijn. Daar zal ik het zeker. Okay. Nou, misschien mevrouw van Toornburg, helpt het niet wetenschappelijk onderlegd bewezen. Maar wij hebben zelf wel het gevoel dat het helpt. Hè, dat placebo-effect. Dus zullen we ons daar dan maar aan vasthouden? Precies, gewoon een lepeltje honing in de thee. In plaats van thee in de honing, omdat je het moet opbouwen. We gaan gewoon door met het lekkere snoepen van de heerlijke honing. Gewoon lekker, ja. Ja, met af en toe vaseline in de neus en een gin tonic in de avond. Dankjewel, Marielle Beers. Spraakmakers is ook de Nationale Nieuwsquiz. Ben jij een echte nieuwskenner en wil je €100 winnen? Meld je dan nu aan via nationalenieuwsquiz@kro-ncrv.nl. Het is 10:50. Met ruim 3,5 miljoen gepensioneerden, bijna 10 miljoen werkenden en meer dan 1500 miljard euro aan pensioenvermogen is de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel een gigantische operatie die vrijwel iedereen raakt dus. En toch bleek vorige week uit onderzoek van het Nibud dat meer dan de helft van de Nederlanders onder de 67 jaar weinig tot niets weet van de veranderingen in die nieuwe pensioenwet. Om eens op weg te helpen zit hier in de studio Leontine Treur, senior-econoom van de Rabobank. Ja, om vragen te beantwoorden die u, de luisteraar, in aanloop naar deze uitzending heeft mogen indienen. Ja, Leontine, voor wie nu denkt, Bab, pensioenen, saai, ik zet hem uit. U was dolblij, hè, toen we u vroegen om vragen over dat nieuwe stelsel te beantwoorden. Ja, ik vind dat hartstikke leuk. Pensioen is gewoon ontzettend interessant. Wat is er nou mooier dan veel geld krijgen als je niet meer hoeft werken? En het is gewoon een hele. Ja, en er zit ook heel veel verschil tussen pensioenen. Dus Het is helemaal niet zo dat iedereen hetzelfde krijgt, ook al heb je dezelfde salaris. Mm-hmm. En dat weten de mensen vaak niet. Vraag aan iemand van wie verdient het meest, jij of je partner, weet iedereen. Wie van jullie heeft de beste pensioenregeling? Geen idee. Nee. Verander je van baan? Wat is het verschil in de pensioenregeling? Dat soort dingen allemaal. Dat is heel belangrijk. Tijd dus om die vragen te gaan beantwoorden. Het uitgangspunt blijft ook in het nieuwe stelsel dat we ons pensioen gezamenlijk opbouwen en financiële risico's met elkaar delen. Ja. Werkgevers en werknemers leggen premie in. Pensioenuitvoerders beleggen dat geld en keren pensioenuitkeringen uit. Dat is een beetje de basis. Wat gaat er veranderen? Wat gaat er veranderen is dat het wat individueler wordt. Er gaan een aantal dingen veranderen. Het nieuwe systeem heeft kleinere buffers, waardoor het idee is dat je makkelijker het pensioenen kan verhogen. Mm-hmm. Omdat je niet zo lang hoeft te sparen totdat de buffer op een bepaald wettelijk voorgeschreven niveau zit. Ja. Afhankelijk van wat voor regeling je hebt, kun je ook zelf keuzes maken. Wil je wat offensiever of wat voorzichtiger beleggen? En wat ik zelf heel belangrijk vind, en dat is met name voor de jonge luisteraars belangrijk, pensioen wordt heel veel makkelijker vergelijkbaar. Dus de onderlinge vergelijkbaarheid van een pensioenregeling. Zit ik nou in een hele royale of eigenlijk best wel een hele karige regeling? Mm-hmm. Want die zijn er dus ook. Ja. Dat wordt veel transparanter. Ja, maar je kunt niet echt kiezen. Hè? Ik bedoel, je hebt nog steeds gewoon de pensioenuitvoerder die bij jouw sector hoort. Ja, op het moment dat jij een baan kiest, kies je eigenlijk een pensioenregeling. Daar komt het op neer. Ja, wat wordt voor je geregeld. Ja, en waar vroeger dus pensioenfondsen zeiden, op het eind van je werkende leven kun je dit pensioen verwachten, dat is er ook wel een beetje vanaf. Dat gaat meer fluctueren straks. Er wordt nog steeds aangegeven wat kun je verwachten, maar daar zit dan wel bij van wat als het mee zit en wat is het tegen. Precies. Het is een soort van bandbreedte. Dus een disclaimer. Ja, we gaan naar de luisteraars, want er is zoals gezegd veel gereageerd op de Spraakmakers Community. Bijvoorbeeld door Yvonne Morselt. Ik ben Yvonne Morselt. Ik ben gepensioneerd, dus voor mij zal de wijziging niet heel veel meer betekenen. Althans, dat wordt gezegd. Maar wat ik heel benieuwd naar ben, is over het geheel van de wet. Is er iets positiefs te melden dat verder strekt dan mogelijk voordeel door beursresultaten? En hoe worden negatieve resultaten op diezelfde beurs gecompenseerd? Ja, knip hem even op. Het niet verhoogen van de pensioenen is voor veel gepensioneerden een doorn in het oog. Hè. Dat pensioenen in het nieuwe stelsel sneller kunnen stijgen, dat wordt dus vaak genoemd als voordeel. Mm-hmm. Wat is nou nog een ander voordeel van het nieuwe stelsel? Ja, ik noemde dus net al die vergelijkbaarheid. Dat is echt een belangrijk voordeel. En met name ook voor jonge mensen. Want op het moment dat je van baan verandert, en dat doen jonge mensen gewoon iets vaker dan oudere mensen. Mm-hmm. Zou je eigenlijk gewoon, als je de arbeidsvoorwaarden op een rijtje zet, dan kijken mensen, oh, vakantiegeld, oh, komt er nog een 13e maand bij. En ze realiseren zich helemaal niet dat die pensioenpremie die werkgever inlegt, mm-hmm, dat kan 1, 2 of meer maandsalarissen zijn. Ja. Of er zijn ook werkgevers die geen pensioenregeling hebben, omdat ze niet onder een verplichting vallen. Oké, en dat kun je straks dan beter zien. Hoe zie je dat dan? Waarmee vergelijk je het dan straks met elkaar? Nou, je moet het denk ik nog wel zelf naar vragen. Maar nu communiceren pensioenregelingen. Je hebt verschillende soorten regelingen en die communiceren ook anders. Dus als je vraagt van nou, hoeveel bouw ik nou op? Dan zegt de ene, ja, je hebt een opbouwpercentage van 1,5%, 1,8%. En weer een ander zegt, ja, we leggen voor jou 15% premie in. En opbouwpercentages en premiepercentages, dat is eigenlijk niet te doen om te vergelijken. Want dat zijn echt appels en peren. En straks communiceert iedereen met premiepercentages. En dan kan je gewoon zeggen, hé, maar die werkgever legt zoveel in, die legt zoveel in. Oh, maar dat scheelt me dus heel veel. Dan kan je gewoon uitrekenen wat het op jaarbasis is. En dan kan je zeggen, nou, dan is die €300 salaris in de maand meer helemaal niet zoveel. Want ik ga er eigenlijk €200 pensioenopbouw per maand op achteruit. Of premie op achteruit. Ja. Dus ja, nee. Niet zo interessant. Dus voor arbeidsvoorwaarden gesprekken is dat een belangrijke. Ja. En nog, hè, als je gaat bekijken wie gaat er minder uren werken als je een kind krijgt bijvoorbeeld. Mm-hmm. Het hoeft helemaal niet zo te zijn dat degene die het hoogste salaris heeft ook de beste pensioenregeling heeft. Noem maar bijvoorbeeld in de zakelijke dienstverlening. Een IT'er kan best wel 2 keer zoveel verdienen als een verpleegkundige in de zorg. Maar het zou zomaar kunnen zijn dat die verpleegkundige meer pensioen opbouwt. Ja, en dan moet je dus afwegen met het geld wat je nu verdient. Want dat is natuurlijk waar iedereen meest op let, denk ik. Ja. Wat hou ik nu aan het eind van de maand over? Nu vraagt Yvonne Morselt zich ook af hoe tegenvallers op de beurs in dat nieuwe stelsel worden opgevangen. Zitten de buffers ingebouwd om te voorkomen dat pensioenen bij tegenvallers direct naar beneden moeten? Ja, we doen eigenlijk iets wel heel magisch met pensioen, want je belegt op de beurs en de financiële markten die bewegen per seconde en je wilt eigenlijk een pensioen wat je hele leven zo voorspelbaar mogelijk is. Ja. Nou, dat is dus waar het ingewikkeld wordt, want in de basis is het natuurlijk simpel, je zet geld opzij en dat laat je groeien, maar dat is waar het ingewikkeld wordt en dat doen we op 2 manieren, met buffers en met uitsmeren. Dus ook in het nieuw stelsel gaan de meeste mensen gaan naar een regeling, de solidaire regeling, waar buffers in zitten, die zijn verplicht en met die buffers kun je klappen opvangen. Oké, je moet gewoon een hele grote som geld in kas houden. Het zit gewoon een apart reservepotje, een stoppenpot. Ja. En daarmee kun je dus de erge schokken opvangen. Mm-hmm. Die pot kan ook leeg raken natuurlijk. Hè. Dat is dus het is niet oneindig. Die buffers zijn wel minder groot dan in het huidige stelsel. Maar wat sowieso gedaan wordt, als er toch een keer een klap verwerkt moet worden, mm-hmm, in de pensioenuitkering, gaat dat niet meteen, maar wordt over een langere periode uitgesmeerd. Dus een periode van 10 jaar. En als het dan na 3 jaar natuurlijk weer beter gaat, of na een half jaar, dan hoeft dat ook weer niet meer. Dan kan dat weer weggestreept worden, die verlaging. Dus het wordt uitgesmeerd. Dus het is niet zo dat je iedere maand maar weer moet afwachten, nou, wat zal ik nu weer aan pensioen krijgen? Nee. En die buffers, dat was natuurlijk een groot nadeel van hoe het nu geregeld is. Die buffer is zo enorm. En er waren natuurlijk een hele hoop gepensioneerden die zeiden, wacht heel even. Wij worden niet gecompenseerd. Hè? We krijgen er maar niks bij. Maar goed, over die solidaire premieregeling, een deel van die mensen heeft die dus niet. Nee. Hoe is het dan voor hen geregeld? Ja, een ander deel gaat naar een flexibele regeling, zoals dat heet. En daar is het wel toegestaan om een buffer te hebben. Dat is dan een buffer die is dan niet verplicht, maar veel fondsen kiezen daar wel voor. Mm-hmm. Maar die buffer die beschermt beschermt alleen maar de uitkerings- of de pensioengerechtigden. En in de opbouwfase zal je dus wel zien, als jij iedere dag zou willen inloggen of iedere maand zou willen inloggen in jouw pensioenregeling, dan ga je zien dat jouw potje wel fluctueert. Oké. En kun je daar kun je niet voor kiezen nu, toch? Waarin je terechtkomt. Dat is gewoon afhankelijk van de pensioenuitvoerder die je hebt. Ja. Klopt. Het voelt wel een beetje als Russisch roulette dan, kan ik me voorstellen. Nou, Russisch roulette kan je dan, dat is wat dat de gevolgen wel. Ik zet het graag stevig aan, zoals u hoort. Ik zet het graag stevig aan. Ja. Nee, maar goed, je kunt daar dus niet voor kiezen, is het ding. Nee. Nu is die nieuwe pensioenwet sinds vorig jaar juli van kracht. Ja. Pensioenfondsen en verzekeraars hebben tot uiterlijk 1 januari 2028... zijn we al de tijd om de overgang naar het nieuwe stelsel te realiseren. En die zijn dus nu allemaal aan het bedenken, hoe gaan we die enorme pot geld nou verdelen over al die individuele potjes? Komen ze daar een beetje uit met elkaar? Daar komen ze zeker uit. We zien ook al dat de eerste fondsen hun plannen al op hun websites hebben staan. En het is wel een hoop gereken. Ja. En ik zei het al in aankondiging naar dit onderwerp. Alle 40-plussers moeten bij deze transitie opletten. Ja. Toen zei je, nou, iedereen daaronder eigenlijk ook wel. Ja. Waarom? Wat is er met die generaties aan de hand? Voor die 40-plussers, en dat is een beetje afhankelijk voor je hoe je rekent, want soms wordt het vanaf 38 gerekend, maar wat in het huidige stelsel, wat de meeste mensen nu hebben, is een systeem waarbij je eigenlijk voor ieder jaar dat je werkt ongeveer dezelfde hoeveelheid pensioen opbouwt. En terwijl eigenlijk de inleg van jongeren veel langer kan renderen. Dus er zit een soort van subsidie in van jong naar oud. En dat is helemaal prima als je de hele leven bij hetzelfde pensioenfonds blijft en ongeveer dezelfde pensioenregeling hebt en ook, maar dat doet dus niemand, of tenminste dat doen steeds minder mensen. Mm-hmm. Dus dat systeem dat knelt een beetje. Dat wordt nu dus veranderd. Iedereen krijgt nu dus echt de opbouw die hoort bij de premie die je zelf inlegt. Je subsidieert niet meer je oudere collega's. Maar als je natuurlijk halverwege bent, dan heb je dus aan de eerste helft van je loopbaan dus wel je oudere collega's geholpen. En je wordt straks niet meer geholpen door je jongere collega's. Dus die groep die krijgt een vorm van compensatie. En dat kan op verschillende manieren. En wat waarschijnlijk het meest gekozen wordt, is een soort van extra inleg in jouw pensioenpotje gedurende een langere periode. Uit een buffer of zo, ook weer uit een gezamenlijke buffer. Uit de buffer, dus iedereen betaalt daar een beetje uit mee. Dat is echt aan de cao-partijen om te onderhandelen waar dat geld dan vandaan moet komen eigenlijk. Ja. Klopt. Best belangrijk lijkt me, want dat kan een hoop geld schelen op het eind van je loopbaan. Ja. Mevrouw van Torenburg, zelf voor u als Eerste Kamerlid, is dat nieuwe pensioenstelsel geen gesneden koek, begreep ik, hè? Nee, het is ook heel ingewikkeld. En ik heb gelukkig ook een hulplijn in kunnen roepen, Corien Wortman, die er heel veel vanaf weet. Ik vind het ook heel fijn dat u het vandaag zo goed uitlegt. Want mensen worden soms ook een beetje bang gemaakt met, oh, het is casinopensioen en het stort allemaal in. Terwijl als je echt luistert, dan zie je dat het een enorme verspreiding kent, wat dus echt die demping maakt. Mm. En wat net denk ik heel goed uitgelegd is het systeem wat wij nu hebben past gewoon niet meer bij de manier waarop wij werkzaam zijn. Veel ZZP'ers, veel mensen die kort ergens werken, die misschien 40 jaar lang een enorme ervaring opdoen. Mm. En dan als ZZP'er verder gaan, wat betekent het voor hen? Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat we toch proberen, ook al is het heel spannend, het pensioensysteem iets meer passend te laten zijn bij de samenleving van nu, waarin we dus nu ook nog heel veel oudere mensen hebben en minder jonge mensen. Mm. En ik denk altijd maar, ik kijk naar mijn twee dochters en ik wil heel graag dat zij straks ook een goed pensioen hebben. Ja. En daar moeten we gewoon een aantal dingen voor aanpassen. Ja, we hebben het dus net gehad over mensen die nog werkzaam zijn. Ik ga even terug naar de luisteraarsvragen. Maar er is natuurlijk ook nog een andere groep. Goedemorgen, mijn naam is Doetie de Boer en al even met pensioen. Mijn vraag is, wat betekent het nieuwe pensioenstelsel voor mensen die nu al een pensioen krijgen? Gaat er iets voor hen veranderen? Ja, voor de gepensioneerden gaat er ook wat veranderen. Want in het nieuwe stelsel hebben we dus die kleinere buffers. En dus dat betekent dat de pensioenen sneller verhoogd of verlaagd kunnen worden, maar dat wel op een hele geleidelijke manier. En de verwachting is, als je alles doorrekent, dat gemiddeld genomen je hoger uitkomt. Mm-hmm. Maar dat dus rond dat gemiddelde er wel wat meer beweging in kan zitten. Oh ja. Ja. Teun de Waal maakt zich als gepensioneerde ook zorgen over het nieuwe stelsel. Hij laat ons het volgende weten. Dag, ik ben Teun de Waal, 65. Ik ben eerder gestopt met werken op mijn 64ste... en neem dus alvast wat pensioen op. Het was de bedoeling dat na mijn 67ste het maandbedrag hetzelfde zou blijven. Hierover maak ik met het nieuwe pensioenstelsel toch wel enigszins zorgen. Zijn die zorgen terecht? Ja, kortom, gaat zijn pensioen straks iedere maand veranderen? Nou, op maandbasis zal het niet veranderen. Het zal echt uitgesmeerd worden over langere perioden. Het pensioen zal niet op maandbasis veranderen. Oké, okay. Dus dat wordt over langere perioden uitgesmeerd. Misschien één keer per jaar dat je dan een nieuwe indicatie krijgt, zoiets? Ik zou dat wel, misschien één keer per jaar, dat zou ik echt moeten navragen. Dat weet ik eigenlijk nog niet. Oké, okay. Zoals gezegd, veel luisteraars namen de moeite een vraag in te sturen, waarvoor nogmaals dank. Wat opvalt in die vragen is dat veel mensen het gevoel hebben dat ze voor een voldongen feit worden gesteld. Zo stuurde Ton Jageman ons dit. Goedemorgen, ik ben Ton Jageman en ben zelf nog niet met pensioen. Ik hoop hier over enkele jaren van te gaan genieten. Dan heb ik 51 jaar gewerkt en denk ik dit ook verdiend te hebben. Zo. Toch maak ik me grote zorgen. Mijn vraag is dan ook, als de pensioeninleg van de inlegger is, waarom krijgt deze eigenlijk geen zeggenschap? Ja, waarom hebben we zo weinig zeggenschap over wat er met onze inleg gebeurt, is een vraag. Ja, zeggenschap hebben we eigenlijk gedelegeerd, hè, via de sociale partners, de werkgevers en de vakbonden. Dus het zit via de vakbonden is er inspraak. Via een verantwoordingsorgaan wat het bestuur van het pensioenfonds adviseert en controleert. Die inspraak is eigenlijk indirect. Ja. Ook een hoorrecht voor verenigingen van gepensioneerden is afgesproken. Maar wat we eigenlijk met pensioen proberen te doen is mensen tegen zichzelf beschermen. Dus dat is dat we keuzes voor mensen maken. Want als we mensen zelf de keuze geven van wil je sparen voor je pensioen of niet, dan is geld nu uitgeven toch veel leuker dan geld opzij zetten voor later. Ja, want je werkt eigenlijk één dag in de week als je fulltime werkt voor je pensioen. Ja, hè? Dat is echt veel, ja. Ja. 20%. Ja. Ja, ik moet dat even slikken als ik dat hoor. Ja, ja, want hoewel dus nogmaals het pensioenpotje persoonlijker wordt, betekent het dus niet dat je straks zelf vrij kan beschikken over je eigen pensioenpot. Bijvoorbeeld zelf kan bepalen waar je geld in wordt belegd, bijvoorbeeld. Nou ja, dat als je die flexibele regeling hebt, dan zou je dus wel kunnen bepalen of je iets meer of iets minder risico wil hebben dan standaard. En maar wat dat is wel het dan ook, toch? Dat is het dan. Ja. En je zit er nu ook allerlei keuzes in. Ik hoorde net iemand die zei, ik ben al met pensioen. Je kunt je pensioen naar voren halen. Je kunt ook uitstellen. Je kunt deeltijdpensioen. Dat soort keuzes zijn er wel. Maar eigenlijk al die keuzes die liggen best wel ver in de toekomst. De belangrijkste keuze die je eigenlijk maakt is, waar ga je werken? Dat is eigenlijk de belangrijkste pensioenkeuze die je maakt. Maar we weten ook dat mensen zeg maar wel heel graag een keuze willen hebben. Ja. Maar in de praktijk dan die keuze niet maken. Oh, ja. Dus stel dat ik jou nou zou vragen, wil jij nou mee naar het nieuwe pensioenstelsel of wil je liever blijven? En als ik dan de vraag stel van, wil je mee, dan moet je het aangeven en anders blijf je. Dan weten we dat 90% blijft. Als ik het andersom zeg, jij gaat mee naar het nieuwe stelsel, tenzij je aangeeft dat je dat niet wil, dan gaat 90% mee. Want dat de meeste mensen, als het ja, pensioen is, heeft echt die complexe, die cocktail waarvan we uit de gedragseconomie weten dat mensen dan het moeilijk vinden. Het is en belangrijk, en het is complex, en het ligt ver in de toekomst. Dus die combinatie van factoren, dan is het heel lastig om te zeggen, nou, ik ga dat even op een regenachtige zondagmiddag nou eens even lekker uitzoeken. En daarom is het denk ik zo belangrijk dat u het uitlegt, dat er meer mensen die misschien niet allemaal in de politiek zitten of elders misschien een belang hebben, dat uitleggen. Omdat heel veel mensen daar wat onrustig en angstig van worden. En dan, onrust en angst is altijd een slechte raadgever. Dan denkt iedereen, oh, dat wil ik dan niet, want nu weet ik tenminste wat ik heb. Terwijl en ik weet wat ik krijg. Ja. Ik hoor ook een beetje de wat oudere mensen die vandaag reageren, heel begrijpelijk. Maar het zijn natuurlijk ook vooral de jonge mensen en de mensen die op een andere manier door die arbeidsmarkt heen bewegen, waar we dit voor doen. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat we continu rustig uitleggen, waarom is het nodig en waarom maken we de risico's juist minder groot en bedienen we de mensen juist een beetje die zeggen, ja, die rekenrentes maakt dat we nooit eens een keer omhoog kunnen. Nu kan het wel een beetje. Dus misschien moeten we ook eens even kijken naar de juist positieve dingen voor de toekomst. Maar goed, het gaat natuurlijk om een grote pot geld. Het gaat om heel veel ruim geld, 1500 miljard euro. Tot slot nog even een vraag van mevrouw Slijkhuis. Die wil weten wat er gaat veranderen aan het nabestaande pensioen. Dat is een vraag die u aan het hart gaat, begrijp ik. Ja, dat is ook een vraag, iets wat heel weinig mensen weten. Er zijn eigenlijk twee dingen die ik zou willen zeggen, als er nog tijd voor is. Eentje is, pensioenfondsen zijn niet helderziend. Dus als je getrouwd bent, weten ze dat je een partner hebt. Ben je niet getrouwd, ook al woon je al 20 jaar samen, heb je samen kinderen, meld je partner aan bij het pensioenfonds. Want als jou iets overkomt, kan ik niet zeggen, Madeleine, dus Madeleine leeft niet meer. Dat was mijn partner. Dat kan ik wel zeggen. Okay. Maar als het niet op papier staat, het niet is aangemeld. Dus meld je aan. Meld je partner aan. Ja. Is het meest romantische wat je voor je partner kan doen. Ja, goed zo. Want dan zorg je echt goed voor elkaar. Het tweede is wat er gaat veranderen. Is dat nu, als er iemand voortijdig overlijdt, dus op jonge leeftijd, dan is je uitkering voor de nabestaanden is afhankelijk van het

Het is niet de eerste poging om de eenheid te versterken. Of de verklaring in stand blijft, is dan nog ook de vraag. Dat moeten we nog zien als die details uiteindelijk bekend worden. Ze hebben het eerder geprobeerd in 2017 voor het laatst. En dat, toen hadden ze eigenlijk een soortgelijk plan, weer een regering voor eenheid. En daaruit kwamen ze uiteindelijk niet uit. Dus ze werden het niet eens over de details. En binnen een aantal maanden lag het weer plat. Voor veel alleenstaande asielzoekers met een verblijfsvergunning zijn nauwelijks woningen beschikbaar. Woningcorporaties beschikken vooral over eengezinswoningen. Gemeenten wijzen die liever niet toe aan alleenstaande statushouders vanwege de enorme krapte op de woningmarkt. Doordat zij geen passende woning kunnen krijgen, stokt de doorstroom en blijven de statushouders noodgedwongen langer in asielzoekerscentra. Het overgrote deel van de statushouders is alleenstaand, al wachten veel van hen op nareizende familie. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat grote Nederlandse zeescheepvaartbedrijven door een 30 jaar oude regeling weinig of geen belasting betalen. Ongeveer 1000 bedrijven profiteren hiervan en betalen geen belasting over hun winst. Toch willen de rederijen extra belastingvoordelen voor een betere internationale concurrentiepositie. Premier Schoof verhuist voorlopig nog niet van het torentje naar het ministerie van Binnenlandse Zaken. Hij zou er tijdelijk naartoe gaan vanwege de verbouwing van het Binnenhof, maar op het ministerie zijn er problemen met de ICT-aansluiting. Schoof blijft nu zeker tot de kerst in het torentje. En de Amerikaanse raplegende Snoop Dogg zal vrijdag de Olympische vlam dragen in aanloop naar de openingsceremonie. De rapper zal tijdens de Spelen ook als sportcommentator optreden voor de Amerikaanse zender NBC. Uitvaartverzorgers zeggen dat ze overleden verpleeghuisbewoners soms niet mooi kunnen opbaren. Dat komt doordat artsen na 11 uur 's avonds vaak geen lijkschouwing meer doen en pas de volgende ochtend komen. Tot die tijd mogen de uitvaartverzorgers niets doen. En dat is vooral voor nabestaanden vervelend, zegt de brancheorganisatie van uitvaartverzorgers. Die worden eigenlijk in zo'n verpleeghuis vaak geconfronteerd met de uitspraak dat de schouwarts pas later komt. En dan moeten zij wachten. En dat kan dus heel veel uren duren. En die hele tijd kan er dus niks met het lichaam gebeuren. Je mag het niet verplaatsen, je mag het niet koelen. En dat is voor nabestaanden vaak heel onprettig. De uitvaartverzorgers zeggen dat de wet voorschrijft dat er na een overlijden zo spoedig mogelijk een lijkschouwing gedaan wordt. Maar het Nederlandse huisartsengenootschap heeft in de richtlijnen opgenomen dat bij nachtelijk overlijden de schouwing de volgende ochtend mag plaatsvinden. Tennisser Annie Murray beëindigt na de Olympische Spelen zijn loopbaan. De 37-jarige Schot won onder meer 2 keer Wimbledon en 1 keer de US Open. En ook won hij 2 Olympische gouden medailles. Tenniscommentator Jan Roels. Ja, het is geen verrassing dat Andy Murray heeft aangekondigd dat hij stopt met tennissen. Hij doet dat vlak voor zijn laatste tennistoernooi, de Olympische Spelen van Parijs op Roland Garros, waar hij voor Groot-Brittannië gaat uitkomen in het enkelspel en dubbelspel. De Schot bepaalde jarenlang het gezicht van het internationale mannentennis als onderdeel van de Big Four, samen met die andere grootheden Roger Federer, Rafael Nadal en natuurlijk Novak Djokovic. Murray schreef geschiedenis door 2 keer Wimbledon te winnen. De eerste keer in 2013 en de tweede keer in 2016. En hij won in 2012 ook de US Open in New York. Op Wimbledon nam hij 3 weken geleden nog op indrukwekkende wijze afscheid van het Britse tennispubliek. Maar Murray is veel geblesseerd geweest, is geopereerd aan zijn heup een aantal jaren geleden. Probeerde daarna weer terug te komen aan de top, maar dat is uiteindelijk niet gelukt. Murray was op de baan een enorme vechter die soms strompelend vanwege de pijn in die heup nog wedstrijden eruit wist te slepen. En de Schot was echt het boegbeeld voor het Britse tennis in de afgelopen 2 decennia. En ook voor de Britse topsport was hij een heel belangrijk gezicht. Hier in Parijs gaat hij op jacht naar zijn 3de Olympische titel, maar vindt wellicht Rafael Nadal als struikelblok op weg naar goud. Het weer overwegend bewolkt en buien met kans op onweer, hagel en veel regen. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht weer kans op een bui. Morgen in het zuidoosten eerst bewolkt, verder vrij zonnig en overwegend droog bij 19 tot 24 graden. Bij Dan Zwanus op de weg. Over het algemeen wel goed. Bij Amsterdam is het wat drukker. Dat heeft te maken met de afsluiting van de ringweg A10 door werkzaamheden. Het loopt daardoor vast op de A10 Oost en Zuid richting Den Haag. Tussen knooppunt Watergraafsmeer en Slotervaart. 7 kilometer file met daar een kwartier vertraging. Bij Rotterdam gebeurde er een ongeluk op de A16 van Rotterdam naar Breda bij knooppunt Ridderkerk. Daar was een ongeluk met een vrachtwagen en een personenauto. Daar staat file vanaf Rotterdam Prins Alexander. 5 kilometer met 20 minuten vertraging. 2 rijstroken zijn dicht. Evaluatie gezondheidsclaim Boswellia is lopende. Wist je dat er een supplement bestaat dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Vitipro is precies hiervoor ontwikkeld. De unieke formule bevat namelijk het ingrediënt Boswellia serrata. Bestel Vitipro nu voor maar €9,95 op vitipro.nl. Vindt u het ook vervelend als u niet vooraf weet wat iets gaat kosten? Dat begrijpen wij heel goed. Want bij Specsavers Audiciëns vinden wij prijstransparantie belangrijk. Bent u benieuwd wat u bij Specsavers moet bijbetalen voor uw hoortoestellen? Ga snel naar specsavers.nl/prijscalculator voor meer informatie en alle voorwaarden. Bestel Vitipro nu met gratis warmtebalsem voor je spieren op vitipro.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Roos Abelman. Het is 10:08. Dit half uur spelen we natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. Een aanwijzing geven we alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is: de Europese Unie verplaatst vanwege de omstreden reizen van Viktor Orbán het buitenlandoverleg van Boedapest naar welke andere stad? Hey, sur l'impériale, le cœur dans les étoiles. Ja, weet mon grand-père. Ja, weet ma grand-mère. Ja, een bekend nummer van Jacques Brel. Tegen 11:30 het antwoord, als u het nog niet weet. Hier aan tafel intussen pensioenexpert van de Rabobank, Leontine Treur, die ons net heel veel wijzer heeft gemaakt over het nieuwe pensioenstelsel. En dat was hoog nodig. En spraakmaker Madeleine van Torenburg, Eerste Kamerlid en waarnemend burgemeester van Nuenen. En vandaag hier in de hoedanigheid van verkiezingswaarnemer. U was al in Rusland, Polen en Oezbekistan. En komende september ziet u toe op de verkiezingen in Azerbeidzjan en in november bij die in de VS. En dan vroeg ik me af, mevrouw van Torenburg, naar welke kijkt u nou het meeste uit? De parlementsverkiezingen in Azerbeidzjan, waarvan u weet, die zijn niet eerlijk. Of die in de VS, waarvan u weet, alle ogen van de wereld zijn erop gericht. Nou, de VS vind ik vooral interessant, omdat ik al eerder ben geweest bij een verkiezingswaarneming. En dan zie je dat een land waarin we allemaal heel erg geloven als democratisch en weet je, alle mogelijkheden, dat er best wel gekke dingen in zitten. Zoals dat je je moet registreren en dat het soms heel ingewikkeld wordt gemaakt om je te registreren. En wat ze noemen gerrymandering, dat ze de districten een beetje anders inrichten, waardoor je sneller een meerderheid hebt. Mm-hmm. Dus er zitten best wel een aantal ondemocratische dingen in ook Amerika, wat we eerder als OVC hebben geconstateerd. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat deze keer gaat. Ja, want u wordt dan namens de OVSE, namens dat samenwerkingsverband, wordt u als waarnemer naar deze landen gestuurd. Laten we beginnen bij Azerbeidzjan. Dat zijn de verkiezingen die het dichtst bij zijn. De partij van de president, die afgelopen februari overigens met 92% van de stemmen werd herverkozen. Maar goed, die partij won bij de vorige verkiezingen 70 van de 125 zetels. En de partij die tweede werd, kreeg 3 zetels. Nou, deze uitslag is van tevoren te voorspellen. Ik las zelfs dat een aantal jaar geleden het persbericht al per ongeluk werd verstuurd voordat de stembussen opengingen met de uitslag daarin. Heeft u uw verslag ook alvast getypt? Nee, we hebben wel gekeken naar de recente presidentsverkiezingen. Wat is daar nou eigenlijk gebeurd en waar moeten we dus echt op letten straks? En dan zie je dat er nogal wat journalisten zijn gearresteerd. De vrije media ontbrak. Er grote zorgen zijn over de tellingen. Dan krijg je dus misschien zo'n uitslag. Mensen hebben in groepen gestemd. Dus de vrijheid om te stemmen was er niet. Daar is kritisch op gereflecteerd. En nou hoop ik natuurlijk dat ze met de nieuwe waarnemingsmissie minder onregelmatigheden vinden. Dus dat wordt best spannend daar. Ja, wel interessant, want u mag daar dus wel komen. Ja, om toe te kijken. Absoluut. Een missie begint eigenlijk altijd bij een uitnodiging van een land om te komen kijken. Het kan een hele verschillende reden hebben. Wat interessant is om te zeggen is bijvoorbeeld Oezbekistan nodigde ons uit, omdat de president in Oezbekistan eigenlijk een democratisering van zijn land wilde. Dus die nodigde ons uit om te kijken hoe gaat het nou en waar moet ik in de toekomst op letten. Dus het was echt een steun in zijn rug. Ik heb het gedaan in Rusland. Mm-hmm. Daar waren natuurlijk wel bijzondere dingen gebeurd, omdat Poetin eigenlijk iedereen die een serieuze tegenkandidaat was uitgeschakeld had. Ofwel vermoord door diensten, ofwel helemaal radgek gemaakt. Waardoor hij alleen nog maar belang had bij een hoge opkomst. Dus wat doe je dan? Je maakt een feest van de verkiezingsdag. Dus ik heb nog nooit ergens zo'n leuke verkiezingsdag gezien als in Rusland. Daar waar de uitslag vast stond, ja, en alle oppositie was weggewerkt. De reden door een dorp en dan hoorde je live muziek. En denken, oh, daar is het stemlokaal. En dan gingen we naartoe, er was live muziek, er was eten, drinken, spelletjes voor de kinderen, knuffels, mascottes, noem maar op. Eén groot feest, toen dachten we nog, aan de ene kant kun je er wel wat van leren, want in Nederland kom je in een saai gebouw, gooi je je stembiljet in een kliko en heb je je stemplicht gedaan. Ja. Dat is natuurlijk ook niet echt goed in Nederland. Maar ja, in Rusland was het een feestdag op de verkiezingen zelf, terwijl je weet dat het... Het is geen feest van de democratie, precies, kun je zeggen. Ja. En in Amerika zitten er hele leuke dingetjes in, zoals wat ik altijd prachtig vind. Dan komt er zo iemand binnen van 18 jaar die voor het eerst mag stemmen. Mm-hmm. Dan roept degene die eigenlijk de chef is van zo'n stemlokaal, roept om, we've got a first voter. En iedereen komt uit de hokjes, legt zijn pen neer, begint te joelen, te schreeuwen, te klappen. En dan zie je zo'n puber, zo'n pokdadig pubertje op zo'n drempel staan van, nou, oh, kan ik door de grond, alsjeblieft. Maar het is gewoon feest en je krijgt een sticker, I voted. En zo wordt die democratie ook gewoon wel een beetje opgeleerd. Dat is fantastisch. Ja, ja. Wat wel ingewikkeld blijft, is dus die OVSE die stuurt dit soort missies aan. En het doel van die missies is toezien op een eerlijk en vrij verloop van deze verkiezingen. Ja, dat is waar. Eigenlijk de hele noordelijke wereld, zo kun je het een beetje zien, is verenigd in de OVSE. En we hebben in Kopenhagen met elkaar afspraken gemaakt van wat vinden we nou belangrijke verkiezingen. Dat is dat je deel kan nemen aan de verkiezingen, dat ze vrij zijn, dat ze geheim zijn, dat ze met enige regelmaat gehouden worden, dat er controle is op wetgeving, dat we op een goede manier stemmen tellen en overdragen naar een gemeenschappelijke plek waar alles uiteindelijk wordt uitgemaakt wie er heeft gewonnen. En dat zijn allemaal dingen waar je natuurlijk in een lange periode en op een verkiezingsdag zelf best goed naar kunt kijken. Ja. En dan geef je uiteindelijk meteen de maandag erop vaak, want veel verkiezingen zijn op zondag in de wereld, geef je een korte briefing terug van nou, dit is ons opgevallen. Ja. En dan komt een groot rapport waarin je eigenlijk aan de bevolking van een land vertelt, jullie hadden de afspraak met jullie regering om het zo en zo te doen. Ja. Dit hebben wij gezien. Alsjeblieft, doe er je voordeel mee. En dan vertrekken we weer. En dan moeten we erbij zeggen, om even uw rol precies te omschrijven, u bent daar dus niet per se om als soort bedweter met een westerse blik kritiek te leveren op hoe verkiezingen eraan toegaan. Want dat is niet de bedoeling. Het moet gewoon gaan zoals ze in het land hebben afgesproken. Ja, en daarmee probeer je wel het verschil te maken om te zien of een democratie groeit. Ja. En dat kan je dus aan de mensen laten zien of dat wel of niet het geval is. Dat is een hele belangrijke. Je kunt dus, je bent eigenlijk een spiegel voor een land. Hmm. We gaan ook niet over de uitslag. Dat is natuurlijk heel verleidelijk om ook aan de verkiezingswaarnemer straks gaandeweg te vragen, wat vind je nou van wat er in Rusland gebeurt? Dan is mijn antwoord eigenlijk, hoe verschrikkelijk is het dat in Amerika de doodsoorzaak van presidenten moord is. 1 op de 10. Loopt een levensrisico. Dat is wat een verkiezingswaarnemer zorgen baart. Wat er nu in de aanloop naar deze verkiezingen is gebeurd met Trump. Dat is waar een waarnemer mee bezig is. En hoe snel katten zijn hele campagne om een nieuwe kandidaat naar voren te schuiven. En krijgt hij het volledige podium. Dat is waar ik mee bezig ben. Ja, en maar tijdens de verkiezingen heeft u dan een mandaat om in te grijpen? Want ik had begrepen, Leontine Treurders, ook een vraag die u had. Hè? Van, ja, wat doe wat je als je werkt dat er ontzettend gesjoemeld wordt? Dan is er ook een soort van meldpunt waarbij... Nou, je bent het meldpunt, want op de maandag geef je terug aan een land van wat hebben we gezien. En tuurlijk, tijdens de verkiezingen, als je ziet van dit gaat helemaal niet soms goed, kom je als in een stemlokaal, ik weet nog in Oezbekistan gebeurde dat, waar echt iedereen helemaal gelukkig was dat we daar waren. Iedereen wilde die democratie. En toen zagen we dat per ongeluk, je zag gewoon wat er gebeurde, per ongeluk die stembus niet was verzegeld. Ja. Nou, wat doe je dan? Dan loop je naar zo'n stembus en dan ga je heel rustig met je hand zo eroverheen om zo eens te kijken van, goh, hoe is dat? En zo'n stembusmevrouw die ziet dat, die denkt, oh, help, vergeet het te verzegelen. En dan zie je dat ze dat doen, je zegt niks. Maar je laat gewoon even zien, dit is niet jullie bedoeling geweest. We kijken even mee. Dat hebben we ooit eens een keer gedaan. Maar verder, nee. Mm. Je moet dat dus vooral niet doen. Nee. In Polen was het heel interessant. Er was natuurlijk angst dat mensen werden betaald voor een stem. Nou, de enige manier om dat te doen is dat je dus een foto kunt maken van je stem, naar buiten loopt, aan iemand laat zien, dit heb ik gestemd, en dan zie je ze iets geven. Dat hebben we gewoon geconstateerd. We zaten erbij. We zagen het gebeuren. En dan schrijf je op dat dat echt gebeurt. Ja. Want de regering zei dat het gebeurt helemaal niet. Nou, zeggen we, oh nee, we hebben het zien gebeuren. Mm-hmm. In Rusland ook dat er dus bussen met mensen vanuit fabrieken naar stemlokalen kwamen. En dan stond zo'n opzichter heel woest te kijken dat iedereen moest gaan stemmen. Ja, dan weet je dat deze mensen echt onder druk zijn gezet om te stemmen. Dat schrijf je op en dat geef je terug. En in zo'n land als Azerbeidzjan, waarvan u van tevoren eigenlijk al weet, het gaat niet verlopen zoals we eigenlijk met z'n allen hebben afgesproken als OVSE. Heeft u dan niet het gevoel dat u oneerlijke verkiezingen hebt voorzien van een soort stempel van goedkeuring, door daar als waarnemer te zijn, daar een keurig rapport over te schrijven? Nee, integendeel. Het land kan wel zeggen, nee, we laten gewoon waarnemers toe. Ja, precies. En dat is dus heel goed. En dus kun je als waarnemer zien wat er niet goed gaat. Dat er dus onvrijheid is. Dat er journalisten zijn uitgeschakeld. Dat er groepstellingen waren. Maar als het nou jaar na jaar gebeurt, zegt u dan ook gewoon op een gegeven moment, we gaan niet meer, het heeft geen zin, want er gebeurt niks mee? Heel soms wel eens gebeurd, maar het is gewoon belangrijk nogmaals dat je aan de samenleving vertelt, zo worden jullie verkiezingen verzorgd. Want wat je bijvoorbeeld in Polen zag, is dat de Poolse kiezer, die was het zat wat er gebeurde. Wat had de regering gedaan? Die hadden een referendum waar hele rare stellingen in zaten. Mm-hmm. Zo van, wil jij ook niet dat Amerika Europa voorkomt dat alle Afrikanen voortaan in Europa gaan wonen? Hele rare stelling. Denk je, hoezo wil ik daarop antwoorden? Niemand wil dat. Maar dan hadden ze dat referendum gekoppeld aan de verkiezing in het land waar iedereen belang bij had. En zo dwongen ze een beetje dat het referendum naar een drempel ging, dat het geldig zou zijn. Nou, en toen zagen we de hele dag dingen gebeuren, want de mensen in die stemlokalen kregen de opdracht van de regering om iedereen dat referendum uit te reiken. En mochten het niet teruggeven. Nou, op een bepaald moment gingen mensen toch tegen elkaar zeggen, neem het gewoon niet aan. En zo is toch gebeurd dat uiteindelijk er boven de 80% opkomst was op de verkiezing van de totale landelijke democratie. En het referendum de drempel niet gehaald had. Want mensen dachten, ja, het is goed met je. Dit willen wij niet. En je zag daar dus ook dat een veel democratischer politieke partij, is dus een beetje achteruit gegaan, dat die democratische politieke partij de verkiezingen won. Gewoon omdat mensen zagen, wat gebeurt hier nou? Oh ja. Willen we dit eigenlijk wel? Dus zo zie je dat een OVSE-missie ook echt kan maken. Mm-hmm. Dat mensen gaan zien wat voor ontwikkelingen er zijn. Ja, ja. U gaat zoals gezegd dus ook naar de VS. Ja. Mag u daar dan overal bij zijn of zijn er restricties? Nee, er zijn een aantal staten waar je niet bent uitgenodigd. Ik weet nog niet welke staten dat dit keer zijn. Ja? Vorige keer wilde ik heel graag naar Texas, maar daar heb ik even geen uitnodiging voor. Mogen die staten dat zelf bepalen? Ja, of u, ja, Amerika is natuurlijk gewoon toch een verzameling van echt landen. We denken vaak, het zijn staatjes, maar het zijn echt landen. Ja. Dus dat is heel verschillend. Maar ongetwijfeld krijgen we wel weer heel veel toegang. Gaan we goed kijken wat er daar weer gebeurt. Vooral opletten op of mensen de vrijheid hebben gehad om zich te registreren. Ja, want u haalde het net even aan. Dat is een drempel voor heel veel mensen. Ja, hoe werkt Amerika dat registreren dan? Amerika heeft geen focusadministratie. We denken aan Amerika, wat net zo is als ons, hebben ze helemaal niet. Je hoeft niet te vertellen waar je gaat wonen. Het is echt een heel vrij land met een argwaan naar de overheid. Dat is historisch zo gegroeid. Mm-hmm. Dus mensen wonen soms ergens en niemand weet dat. En dat is helemaal niet geregistreerd. Dus we hebben bijvoorbeeld ook vorige keer de opdracht gekregen om een brief van een energiemaatschappij op een naam te accepteren als legitimatiebewijs. Maar dan moet je natuurlijk wel opletten of dat klopt. Soms is er twijfel over. In Amerika heb je ook altijd twee boxen extra staan. Dus wacht even, je moet aantonen wie je bent. Ja. En ook moet je kunnen aantonen dat je daadwerkelijk woont. Maar er is geen administratie. Waar je gaat stemmen. Dus dat kun je doen als je met een brief komt van een grote energiemaatschappij. Oké, dat is geldig. Dat is geldig. En dat hebben jullie voor elkaar gekregen? Nee. Dat is gezien. En dat was een manier. En daar let je dus op. Want kan het ook? Kunnen mensen ook op die manier stemmen? En ze hebben daar ook altijd wel twee boxen staan waarin stemmen waarvan ze denken, we weten eigenlijk niet helemaal goed of deze persoon goed geregistreerd was. Die gaat erin en wordt dat later geanalyseerd. En er gebeuren ook hele mooie dingen met zo'n box. Want ik was er een keer bij en er was een moeder met een zoon, heel erg gehandicapt, geestelijk en lichamelijk. Maar die had wel het idee, hier is een feestje, daar wil ik aan meedoen. Dus die maakte een kleurplaat van zijn stembrief. En nou, die werd ontvangen, die ging in die speciale box van, nou, hier moeten we niks mee bij doen, want dit is niet een echte stem. Mm. Hij kreeg toch een sticker, I voted. Die man ging dolgelukkig dat stemlokaal uit. Ja. Nou, dat soort dingen kun je ook meemaken. We kunnen soms ook wel wat leren van Amerika om van je verkiezingen een feestje te maken. We doen het te armzalig in Nederland. Ja. We zitten daar een beetje soms vermoeid te kijken en je gooit je stembrief in een kliko. Het ligt er een beetje aan wie je hebt, hoor. In mijn dorp vind ik altijd wel dat ik feestelijk ontvangen word. Dus denk ik ook, wie bemannen die stembureaus? Maar het is niet zo dat iedereen gaat joelen als er een 18-jarige binnenkomt. En dat het gewoon feest is. Dat je een sticker krijgt. Geen sticker. Nee. En dat is natuurlijk toch wel leuk. Ja, en we krijgen ook geen waarnemers in Nederland. Niet echt. Ik zag wel wat rapporten voorbij komen. Maar ik heb begrepen dat dat een andere soort van waarneming is. Dan de alle landen die worden wel gecontroleerd. Maar er is ook gebrek aan middelen bij de OVSE. Dus ze proberen toch daar naartoe te gaan waar de grootste kracht voor de versterking van de democratie verwacht kan worden. Mm-hmm. En er wordt ook naar Nederland gekeken. Maar dan zien ze bijvoorbeeld dat ook in Nederland wij onze eigen mechanismen hebben. Laatst ging het niet helemaal goed in Tilburg. Dan wordt er opnieuw gekeken naar de tellingen. We hebben een systeem operabel waarin we kijken, gaat het netjes? Ja. En zolang dat soort systemen werken en er vrije media is, mm-hmm, dan hoeft natuurlijk een OVSE minder kritisch te zijn. Ja, dus die waarborgen, die basiswaarborgen, die zijn er. Ja. Ja. Dank u wel voor dit gesprek. En ja, heel veel plezier ook, want dat kan ik vooral horen, dat u er plezier in heeft om waar te nemen bij verkiezingen. Je wordt helemaal vol gepompt met informatie, journalisten, NGO's, kandidaten. En dan ga je die dag kijken en dan ben je ergens in de ochtend back-off terug in je hotel. Madeleine van Doornberg, bedankt voor dit gesprek. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. En die wordt vandaag gespeeld door Ted Borgstein uit Bergen-op-Zoom. Goedemorgen, Ted. Goedemorgen. 60 jaar. Klopt. Account manager voor speelgoed. Juist. Dat lijkt me echt fantastisch werk. Prachtig. Toch? Mooiste baan die er is. Ja. Wat voor speelgoed moet ik aan denken eigenlijk? Met name creatief speelgoed. Dus alles wat te maken heeft met tekenen, kleuren, zelf maken. In de ruimste zin van het woord. Ja. Dus, ja. En doe je dat zelf nog veel eigenlijk? Spelen? Met speelgoed? Heel weinig. Ja, hè? Heel weinig. Ja, jammer eigenlijk dat we dat als volwassenen op een gegeven moment een beetje verleren. Ik kan heel goed over praten, maar doe er veel te weinig mee. Ja, nu komt hij wel vandaag een spelletje spelen. Ja, dat zal ik een bruggetje even maken. Je wilt nieuwskenner van de week worden. De hoogste score tot nu toe is die van gisteren. Was maandag 28 punten neergezet door Arne Wind uit Baren. En het jou natuurlijk het grote plezier om hem te verslaan. We gaan ons best doen. Klaar voor? Veel plezier. Dankjewel. Kamala Harris heeft voldoende steun vanuit haar partij om ook officieel de presidentskandidaat voor de Democraten te worden. Ze staat inmiddels in de startblokken om het stokje over te nemen. Hey, Delaware! To build a nation where every person has affordable healthcare. En daarmee is het eigenlijk vrijwel zeker dat Harris het gaat opnemen tegen Donald Trump. And it is my intention to go out and earn this nomination and to win. Ondertussen blijven de donaties voor haar campagne binnenstromen. Kamala Harris krijgt dus genoeg steun van gedelegeerden om genomineerd te worden als presidentskandidaat voor de Democratische Partij, zo bleek vannacht. Vraag 1. Het werd duidelijk nadat de ruim 300 afgevaardigden van Californië zich onder leiding van welke partij prominent officieel bij Harris aansloten. Pas. Nancy Pelosi. Ook bleek dat geen een van de ondervraagde gedelegeerden een tegenkandidaat noemde. Vraag 2 dan. Harris geeft aan dat ze zich vooral gaat richten op strengere wapenwetgeving en het versterken van de middenklasse. Daarnaast wordt het recht op wat haar prioriteit? Abortus. Ja, ze voerde tijdens haar vicepremierschap al campagne rondom dit thema. Het sluiten van abortusklinieken omschreef ze eerder als een gezondheidscrisis. Gaan we naar vraag 3. Luister hier even naar. Ja, het wordt hartstikke druk. We verwachten veel files daar en heel veel drukte. Er zijn gewoon minder rijstroken waar jij dan met je camper of je caravan dat soort dingen op kan rijden. En ook met die extra rijstrook sta je altijd al vast. Er zijn alternatieve routes. We raden voornamelijk aan om bijvoorbeeld de A29 en de A28 te nemen. Komt de vraag. De ANWB waarschuwt om alle wegen rondom welke stad deze zomer te mijden. Parijs. Ja, naast de drukte van de Spelen hebben de Parijzenaars vakantie. En is het deze zaterdag ook nog eens een keertje Zwarte Zaterdag. Kortom, druk. Vraag 4. De oproep geldt tot na de Paralympische Spelen, die tot wanneer duren? Gok maar. 26 augustus. Nee, 8 september. Ietsje later. Je moet dus kortom de hele zomer Parijs mijden. De ANWB heeft zelf overigens ook een maatregel genomen tegen de drukte. Tussen Lille en Compiègne is er een extra wegenwacht ingericht. Dat u het weet. Vraag 5 dan. Laat ik een fragment horen. Wie is hier aan het woord? Ja, je wilt maar één ding, anders kan je beter thuis blijven. Als we hier toeristen uit gaan hangen, dan ben je bij het verkeerde adres, denk ik. Dus nee, we willen één ding. Ik hoef de groep niet meer te motiveren. Polleman. Kijk even naar de jury. Nog één keer de achternaam? Polleman. Ja, Estefana Polleman. Ja, maar de achternaam is vaak al genoeg. De handbalster hebben we het over, hè? Is goed. Ze speelde al 171 interlands voor het Nederlandse handbalteam. We gaan een extra puntje scoren als het een beetje mee zit met deze vraag. Of 2 punten als het helemaal mee zit. Want we gaan er een vervolgvraag op deze vraag. Wilt u de makkelijke of de moeilijke? De makkelijke. De makkelijke. Wanneer beginnen de Olympische Spelen voor de handbalsters? 24 juli. Kijk ik even naar de jury. Nee, hier staat donderdag namelijk. Ik heb even niet op het netvlies welke datum. Want is dat zijn 25e dan, hoor ik. Even kijken, je hebt tot nu toe 3 vragen goed, maar je kunt extra punten verdienen nu bij de hintsvraag. Ik heb vandaag hints over een persoon uit het nieuws. De vraag erbij is dus, wie bedoelen we? 4. Het klimaat hier bevalt me wel. Stop. Wopke Hoekstra. Voor 3 punten had ik nog, bovendien ben ik geen partij voor Den Haag. Voor 2 punten, ik mik op een economische portefeuille. En voor 1 punt, ik word weer voorgedragen als eurocommissaris voor Nederland. En ik zag Madeleine van Torenburg al instemmend knikken. Want die dacht ook meteen, dit is mijn partijgenoot, Wopke Hoekstra. Ja, Ted, dat is goed en dat is lekker. Dat betekent dat je nu 7 punten hebt gehaald. En dat je dus 5 vragen goed moet beantwoorden om aan kop te gaan. En dat is een zeer overzichtelijk aantal. We gaan er even voor zitten. Goed zo, daar gaan we. De Nationale Nieuwsquiz. De afgelopen dagen zijn er 1000 van welke soort fietsen in beslag genomen? Fatbikes. Ja, welke dierenvirus is inmiddels op meer dan 500 plekken gesignaleerd? Wolf. Blauwtongvirus. Om welke reden krijgen honderden planten een nieuwe naam? Wegens discriminatie. Ja, uit cijfers blijkt dat statushouders in asielzoekerscentra vooral wachten op wat voor soort woningen? Incidentwoningen. Ja, de Europese Unie verplaatst vanwege de omstreden reizen van Orbán het buitenlandoverleg van Boedapest naar welke stad? Brussel. Ja, was ook de hintsvraag. Welk festival riskeert een boete van 2 miljoen voor het gebruik van wegwerpbekers? Tomorrowland. Ja, welke Nederlands kinderwagenmerk krijgt een Arabische eigenaar? Pas. Bugaboo. 20.000 inwoners van welk eiland protesteren tegen massatoerisme? Mallorca. Ja, vorig jaar zamelde de Nederlandse gemeente in totaal bijna 4 ton aan welk soort afval in? PMD. Ja, welk land is sinds vorige maand de populairste bestemming op Schiphol? Spanje. Ja, vannacht was er veel rook boven welke snelweg door een brand bij een afvalverwerker? A1, Wulp. Ja, dat is ook goed. Nou, Ted, lekker 63 punten gescoord. Je had 9 vragen goed in het kanon. Dus je gaat met recht aan kop, zou je kunnen zeggen. Daar doen we het voor. Daar doe je het voor, hè? Opgelucht? Ja, dat was gezonde spanning. Ja. Leuk. Ja, ja, je deed hartstikke goed. Ik ben onder de indruk. Dank je wel. Rustig gebleven. Dank voor je komst. En misschien dan dus zie ik jou vrijdag hier weer. Als wie je weet. Weekwinnaar wordt. Ja. Prima. Madeleine van Torenburg, heel erg bedankt voor je komst naar de studio. De eerste verkiezingswaarneming is dus begin september, hè, in Azerbeidzjan. Ja, september. Ja. Ja. Goeie reis. En heel veel plezier dus ook daarmee. En dank Leontine Treur van de Rabobank voor alle vragen rondom het pensioen die u heeft geantwoord van onze luisteraars. Heel graag gedaan. Dank dat u hier wilde zijn. Zometeen er op Radio 1 is er Sven op 1, maar dan met Thomas van Groningen. Thomas, een heel goede morgen. Jij begint zo om 11:30. Wie heb jij te gasten en waarom? Nou, zondag was hij 3 uur lang op televisie, maar wij doen het in 30 minuten. Erik van den Burg, de buitenantwoordvoerder van de VVD. Gaan we uitgebreid mee praten zometeen, maar niet zo uitgebreid als op tv. Oké, dat zometeen dus bij Thomas van Groningen om 11:30. Ik dank u voor het luisteren naar Spraakmakers. Morgen zijn we er weer om 9:30. Ik wens je nog een hele fijne ochtend. We gaan nu naar het NOS Nieuws met Jeroen Tjepkema. Dit was een programma van KRO NCRV.